الرحمن الرحيم ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. تتم خمسة یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. سورت کے اندر تین دعوے ہیں، ایک ہے تسلی برائے مبلغ، اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آٹھ واقعات بیان کیے، اور دوسرا ہے قرآن کی اتباع کرو یعنی اللہ کے احکام کی اتباع کرو، اس پر ابلیس کا قصہ بیان کیا، اس نے اللہ کا حکم نہ مانا تو ذلیل و خوار ہونا پڑا، اور جو تیسرا اس میں دعویٰ ہے بیان توحید اور تردید، اس پر باقی انبیاء کے قصے بیان کیے، آخر پر صاحبزادوں کا ایک قول آئے گا، چار طریقے سے اس کی تردید آئے گی. یہ دوسرا جو دعویٰ تھا کہ اللہ کے حکم کے پیچھے چلو، اس پر یہ قصہ ابلیس شروع ہے. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اور ہم نے کیا کہا، اے آدم ٹھہر تو اور تیری بیوی جنت میں. اس کن، اس کے نیچے میں نے لفظ عرض کیے تھے چند روزہ، ایک ہوتا ہے اقیم، اگر لفظ نا اقیم انت وزوجک الجنہ پھر مطلب ہوتا دائمی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھہرو، یہاں پر اس کن ہے، اس کن سے مراد یہی ہے کہ تمہارا ٹھہرنا جنت میں ہمیشہ ہمیشہ نہیں ہوگا. فاکلا من حیث شئتما ولا تقربا ہذہ الشجرۃ، شاید اسی وجہ سے بھول گئے، حضرت آدم نے سمجھا ہمیشہ ٹھہرنا ہے، حالانکہ ٹھہرنا ہمیشہ تو نہیں تھا. ولا تقربا ہذہ الشجرۃ، اتنا خیال رکھنا نہ قریب جانا اس درخت کے. درخت کے مراد کیا ہے، درخت کا میوہ جو اس کا پھل ہے، اس کے قریب نہ جانا، وہ استعمال نہیں کرنا. نتیجہ کیا ہوگا، فتکونا من الظالمین، ہو جاؤ گے تم اپنا نقصان کرنے والوں میں سے. ایک اور معنی عرض کرتا ہوں، ہو جاؤ گے تم کمی کرنے والوں میں سے، ظلم بمانا کمی. سورۃ الکہف 15 کلتا الجنتین آتت اکلہا، آیت نمبر 33، ولم تظلم منہ شیئا، دونوں باغوں میں سے ہر ایک دیتا تھا اپنا پھل پورا پورا، ولم تظلم منہ شیئا، اور نہیں کمی کرتا تھا اس میں سے ذرا برابر. تو ظلم کا ایک معنی کمی بھی ہے، تو یہاں کیا معنی ہوگا، فتکونا من الظالمین، ہو جاؤ گے تم کمی کرنے والوں میں سے، یعنی یہ عیش و عشرت تمہارا کم ہو جائے گا جو اب یہاں ہے. اب مولانا ذرا غور کرو، جنت سے کیا مراد ہے، انت وزوجک الجنہ، میری طرف دیکھنا جملہ میں عرض کروں، ایک قول تو یہ ہے کہ اس جنت سے مراد ہے جنت الخلد، جو قیامت کے بعد ملنی ہے جنت الخلد ایمانداروں کو، ایک قول یہ ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ جنت الخلد نہیں تھی، جنت ہی جنت کا معنی باغ، لیکن جنت الخلد نہیں تھی، کیونکہ قانون یہ ہے کہ جنت الخلد میں داخل ہونے کے بعد اس سے نکلے گا کوئی نہیں، اگر یہ جنت الخلد ہوتی تو آدم علیہ السلام اور اما حوا اس میں سے نہ نکلتے. اور دوسری اس کی دلیل یہ ہے کہ جنت الخلد میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہوگی، اور یہاں تو ان سے خلاف ورزی ہو گئی کہ وہ درخت چکھ بیٹھے. اس لیے جن لوگوں کا یہ قول ہے کہ یہ جنت الخلد نہیں تھی، وہ اپنے دلائل دیتے ہیں، اور اس میں بھی اختلاف ہے کہ وہ جنت کہاں تھی، اوپر تھی یا نیچے تھی. ایک قول یہ ہے کہ اوپر تھی، اگر اوپر والی بات کرو گے تو فہم تو پھر منع، یہاں سے منتقل ہو جاؤ، یہاں سے چلو باہر چلے جاؤ. بہرحال اللہ عالم بحقیقت الحال، اب ہی موما اب ہم اللہ و رسول ہو، قرآن پاک میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس لفظ کا یہ معنی ہو کہ یہ جنت الخلد تھی. الفاظ پر ہم نے غور کیا، جنت الخلد کے الفاظ قرآن میں جنت تھی، اللہ بہتر جانتا ہے. بس اب میں نے کیا کہا، یہ جنت نہیں تھی، ایسا نہ ہو کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ جنت ہی نہیں تھی، جنت تھی لیکن جنت الخلد ہونے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. فوسوس لهم الشیطان، فوسوس لهم الشیطان تتم خمسا وسوسا ڈالا ان دونوں کے لیے شیطان نے. اب شیطان نے وسوسا کیسے ڈالا اس کے میں نے تین انداز آپ کو لکھوائے، نمبر ایک جاتے وقت، نمبر دو نیچے سے، نمبر تین دروازے سے. ایک کول یہ ہے کہ جب اللہ کریم نے اس کو لانتی بنا کر نکالا تو جاتے جاتے یہ وسوسہ حضرت آدم کے دل میں ڈال گیا، اما حوا کے دل میں جاتے جاتے، بات سمجھ رہے ہو، جاتے جاتے. ایک دوسرا قول یہ ہے کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا نیچے کھڑے ہو کر. اگر جنت کو اوپر مانا جائے، یہ اوپر تھے وہ نیچے تھا، اب آپ سوال کریں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن ہے، دیکھو اسی صورت میں آگے آ رہا ہے. یہ ذرا یہ آیت نمبر 44 دیکھو. نادا صحاب الجنت اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. جنتی بلائیں گے جہنمیوں کو، جنتی جہنمیوں سے بات کر رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ یہ کہ تحقیق مایا ہم نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا ہمارے رب نے سچا، ہم نے تو وعدہ سچا پایا، یہ بتاؤ حل وجد تم ما وعدہ کم ربو کم حقا، حل وجد تم ما وعدہ ربو کم حقا، کیا تم نے بھی پایا ہے جو تم سے تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا سچا پایا ہے کہ نہیں پایا؟ دیکھو جنتی اوپر ہے اور نیچے والوں سے بات ہو رہی ہے جہنمیوں سے، معلوم ہوتا ہے یہ بھی ممکن ہے اوپر نیچے والی بات. اور تیسرا قول یہ ہے کہ اگر جنت نیچے تھی تو یہ باہر دروازے پر کھڑے ہو کر باتیں کرتا تھا. بہرحال یہ قول ہے، میں نے آپ کو لکھوا دیے. اب ہے مما اب ہم اللہ و رسول ہو، ابن عباس فرماتے ہیں جو بات اللہ اور اس کے رسول نے پوشیدہ رکھی ہے تم پوشیدہ رہنے دو. لے یوردی الحما ماں بوریان انہما من سواتہما لام آخبات، نتیجہ یہ نکلا تاکہ ظاہر کرے ان دونوں کے لیے جو چھپایا گیا تھا ان دونوں سے، من سواتہما ان دونوں کی شرمگاہوں سے. یہ میں باس کر لوں، ترجمہ کر لوں، پھر ایک گفتگو کرتا ہوں. وقال تشریح وسوسہ ابلیس، کہنے لگا مہانا کمار ربو کمان حاضر شجرا، نہیں روکا تم دونوں کو تمہارے رب نے اس درخت سے اللہ مگر ان تکونا ملکین، مگر یہ کہ ہو جاؤ گے تم دونوں فرشتے، اگر تم نے یہ درخت کھایا فرشتے بن جاؤ گے. او تکونا من الخالدین، نمبر ایک ملکیت اور نمبر دو حیات ابدیہ، یا ہو جاؤ گے تم ہمیشہ رہنے والوں میں سے، موت سے بچ جاؤ گے، یا تو فرشتے بن جاؤ گے اور یا تم ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی پالو گے. ورنہ یہ بتاؤ آدم علیہ السلام کا سجدہ تو ہو چکا تھا، تمام ملائکہ نے ان کا سجدہ کیا تھا، ابلیس نے نہیں کیا تھا، لانتی بن گیا. تو اب جب آپ نے بتانا ہے، جب آپ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا سجدہ تمام فرشتوں نے کیا تو پتہ چل نہ گیا کہ شان انسان کی زیادہ ہے فرشتوں سے، پتہ نہ چلا. کیسے چلا؟ جب فرشتوں نے سجدہ کیا. اب جب آدم علیہ السلام کی شان زیادہ ہے فرشتوں سے، ابلیس کہہ رہا ہے درخت کھاؤ گے تو فرشتے بن جاؤ گے، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اونچے مقام سے نیچے مقام کی طرف لانا چاہتا تھا، کیونکہ انسان کی شان زیادہ اور فرشتوں کی کم ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا میلان کیوں ہو گیا؟ انہوں نے کیوں کھا لیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے سامنے انسان کی شان نہیں تھی، ان کے سامنے ملائکہ کی شان تھی. لکھو جملہ، اگر کسی مقرب کو کچھ جزی فضیلتوں کی وجہ سے کسی نہیں باز باز دوبارہ جملہ ٹھیک کرو، اگر مقرب کو کیا جملہ عرض کیا نا، بعض بعض جزی فضیلتوں کی طرف کچھ جزی فضیلتوں کی طرف میلان ہو جائے تو یہ افضلیت کے خلاف نہیں ہے. عثمان اپنی جگہ تھے آ. اب اس جملے کو سمجھنا ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ فرشتے کھاتے ہیں نہیں کھاتے, پیتے ہیں نہیں پیتے. اب جو وقت ہم کھانے پینے میں خرچ کرتے ہیں وہ وقت فرشتے اللہ کے ذکر میں خرچ کرتے ہیں, تو اس لحاظ سے جزی فضیلت ان کی زیادہ ہے. کلی فضیلت انسان کی ہے, جزی فضیلت اس لحاظ سے کہ جو وقت ہم کھانے پینے میں خرچ کرتے ہیں وہ اللہ کے ذکر میں کر دیتے ہیں. ایک مقرب ہے, افضل بندہ ہے, اور اگر بعض جزی فضیلتوں کی طرف اس کا جھکاؤ ہو جائے تو یہ کوئی بات افضلیت کے خلاف نہیں ہے. آدم علیہ السلام نے سوچا کہ اب جتنے میرا وقت گزرتا ہے باقی نعمتیں کھانے پینے میں, فرشتہ بن گیا تو کھانے پینے سے بچ جاؤں گا اور یہ وقت بھی اللہ کے ذکر میں خرچ ہو جائے گا. نمبر دو, موت آئی تو اللہ کی عبادت ختم, اللہ کا ذکر ختم, ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی مل گئی تو اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کروں گا. وقاسمہما, یہ باب مفالہ ہے, باب مفالہ دونوں طرف سے ہوتا ہے. اب یہاں پر طرفین سے مراد نہیں ہے, لکھا ہے باب مفالہ للمبالغہ ہے, لا للشرکت, شرکت کے لیے نہیں ہے, صرفی حضرات خیال. وقاسمہما, زوردار قسمیں اٹھائیں ابلیس نے ان دونوں کے آگے, انی لکما لمن الناصحین, یقیناً میں تم دونوں کے لیے البتہ خیر خواہوں میں سے ہوں, میں تمہارا خیر خواہوں دل سے. فضل بغرور, پس نیچے لے ان دونوں کو دھوکے کے ساتھ. ایک معنی یہاں لکھا ہوا ہے, دوسرا میں نے دلہ کا معنی آپ کو لکھوایا, دلہ بمانا جرا, یعنی کھینچ لایا ان دونوں کو دھوکھا سے اس بہتر جگہ سے, خدائی نعمتوں سے اتار لایا. یہ اس صورت میں مانا ہوگا جب جنت کو نیچے مانا جائے. فلما ذاق الشجرة بطنها, جب کہ دونوں نے چکھ لیا درخت, بدت لهما سواتهما, فوراً ظاہر ہو گئے ان دونوں کے لیے ان کی شرمگاہیں ہیں. جی عام مانا جو مشہور ہے وہ کر رہا ہوں. وطافقا یقصفان علیہما من ورق الجنہ, شروع ہو گئے دونوں لپیٹتے تھے اپنے اوپر, من ورق الجنہ, جنت کے پتوں میں سے. وناداہما ربہما تنبیہ ربانی, آواز دی ان دونوں کو ان کے رب نے, الم انہکما, کیا میں نے تم دونوں کو نہیں روکا تھا, ان تلکما الشجر, اس درخت سے, وانکل لکما, اور میں نے تم کو نہیں کہا تھا, ان شیطان, یقینا شیطان تم دونوں کا دشمن ہے, کھلن کھلا. کالا, استغفار دونوں کہنے لگے, ربنا ظلمنا انفسنا, اے ہمارے پروردگار, ہم نے نقصان کیا ہے اپنی جانوں کا, کہ احتیاط و تامل سے کام نہ لیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اگر تو نے ہماری بخشش نہ کی اور آئندہ کے لیے تو نے ہم پر رحم نہ کیا, ضرور ہو جائیں گے ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے. یہ وہ کلمات ہیں جو حضرت آدم اور اما حوا نے پڑھے اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. انہی کا ذکر سورۃ البقرہ میں اس انداز میں ہے. دیکھو جی سورۃ البقرہ, فاطلقا, آیت نمبر 37, فاطلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم, چونکہ سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمے, اسی کلموں کی وجہ سے فتاب علیہ, رجوع فرمایا اللہ کریم نے آدم علیہ السلام پر, انہ هو التواب الرحیم, یقیناً اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. مساجد لکھتے رہے لاگری مہربان پڑھا لو یہ بات نہیں کریں اور لاگری نے کہا نمبر تین اور تمہارے لیے زمین میں مستقر ٹھہرنا ہوگا عارضی طور پر وَمَتَعُونِ الٰہِينَ اور نفع اٹھانا ہوگا ایک مدت تک اسباب معیشت استعمال کرو گے. اللہ کریم نے فرمایا فیہا تحیون وفیہا تموتون اسی زمین میں تم زندگی گزارو گے. اے بیتو جمع کا صیغہ کیوں آیا؟ کیونکہ آدم علیہ السلام کی پشت میں ساری اولاد بھی تھی. فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون اسی زمین میں تم زندگی گزارو گے اور اسی زمین میں تم مرو گے اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے. اس کے نیچے لفظ لکھا ہوا ہے حیات متعارف مراد ہے. دیکھ رہے ہو دو قسمیں زندگی کی، ایک ہوتی حیات متعارف جس میں کھانا پینا ہوتا ہے دنیاوی ضروریات ہوتی ہیں، دوسری ہوتی حیات غیر متعارف جس میں کھانے پینے کی احتیاجی اور ضرورت نہ ہو، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی. عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہیں تو مرزائی سوال کرتے ہیں جی کھاتے پیتے کیا ہیں، جی زندگی کیسے گزارتے ہیں؟ مولانا جو عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہے وہ کون سی حیات ہے؟ خیر متعارف ہے، وہاں کھانے پینے کی محتاجی. ایک دوسرا جملہ لکھو یا قضیہ مملہ ہے جس میں ہر جزء پر حکم نہیں ہوتا. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم وریشا. ایک بات ہم نے کرنی ہے، ذرا پیچھے آؤ. یہ جو حضرت آدم اور اما حوا کے بارے میں آیا بدت لہما سواتہما، پیچھے دیکھو میں نے اس کا بڑا مفصل حاشی آپ کو لکھوایا ہے. ظاہر ہو گئی ان دونوں کے لیے ان کی شرمگاہیں. عام طور پر یہ مشہور ہے کہ حضرت آدم اور اما حوا کے کپڑے اتر گئے اور دونوں ننگے ہو گئے. مرنا یہ بات موٹی موٹی ذہن نشین رکھنا کہ ان کا جنتی لباس اترا تھا، اصل لباس نہیں اترا تھا. جنتی لباس کی مثال بھی میں نے آپ کو لکھوائی، ایک آدمی نے شیروانی پہنی ہوئی ہے شیروانی اتار لے، کوٹ پہنا ہوا ہے کوٹ اتار لے، واسکٹ پہنی ہوئی ہے واسکٹ اتار لے، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ بندہ ننگا ہو گیا ہے. تو جو ان کا اصل لباس تھا اس کے اوپر نورانی لباس تھا، جنت والا نورانی لباس اترا تھا، اصل لباس نہیں اترا تھا. میں اس کی دلیل دیتا ہوں. نمبر ایک، حضرت آدم اور اما حوا ننگے نہیں ہوئے تھے، اس کی پہلی دلیل لکھوائی. اللہ نے فرمایا کہ تو ننگا نہیں ہوگا. سورۃ طہٰ کھولو، انک لا تسمع فیہا ولا تارا، 400. یہ دیکھو آیت نمبر 118، اِنَّ لَكَ اللَّا تَجُوَ فِيهَا وَلَا تَارَا، یقیناً تیرے لیے یہ بات ہے آدم علیہ السلام کہ جنت میں یہ آرام ہے، کہ نہیں تو بھوکا ہوگا جنت کے اندر، ایسی بھوک کہ جس کی وجہ سے بندہ بے چین اور بے قرار ہو جائے. نمبر 2، وَلَا تَارَا، اور ننگا بھی نہیں ہوگا. ننگا بھی تو پھر کیسے اللہ کریم نے اس خبر کی خلاف ورزی کر دی؟ ماذا اللہ، یہ تو خبر ہے، خبر کے اندر نسخ نہیں ہوتا. آ جاؤ نمبر 2، دوسری دلیل کیا لکھوائی؟ لباس نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بدن چھپانا. یہی صورت ہے، اگلے صفحے پر دیکھو. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم وریشا، اے اولاد آدم تاکیق اتارا ہم نے تمہارے اوپر لباس جو چھپاتا ہے تمہاری شرمگاہوں کو. لباس کا مقصد کیا لکھوایا؟ دیکھو آپ، لباس نازل کرنے کا مقصد، اللہ نے لباس نازل اس لیے کیا ہے کہ بدن چھپایا جائے، وہ کیسے خود لباس اتروا سکتا تھا؟ اور نمبر تین وہی اللہ ننگا کیسے کروا سکتا تھا. نمبر تین ننگا کرنا کیا ہے؟ بے حیائی ہے. اگلا صفحہ پھر دیکھو. قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء, آپ فرما دیجئے میرے محبوب یقیناً اللہ کریم نہیں حکم کرتا بے حیائی کا. ننگا کرنا بے حیائی ہے کہ نہیں؟ جو اللہ خود بے حیائی کا حکم نہیں کرتا وہ خود یہ بے حیائی کا کام کیسے کروا سکتا تھا؟ آگے پڑھو. یہ جو محاورہ ہے کہ میں تیرے کپڑے اتاروں گا, اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میں تجھے کپڑے اتار کر بے لباس کر دوں گا. یہ محاورہ ہے, کیا معنی ہوتا ہے؟ میں تجھے بے عزت کروں گا, میں تجھے بے عزت کروں گا. آگے پڑھو. یہاں بھی یہی مراد ہے کہ بولی سیل پڑھنا. اب آپ نے پڑھ, میں پڑھتا ہوں حاشیہ. کیا مانا کپڑے اتارنے کا کہ میں تیرے کپڑے اتاروں گا یعنی تجھے بے عزت کروں گا؟ یہاں بھی یہی مراد ہے کہ وہ عزت نہ رہی جو پہلے تھی. حقیقتا لباس اتر جانا, ننگے ہونا مراد نہیں ہے, مراد یہ ہے کہ ان کی وہ عزت نہ رہی جو جنت کے اندر تھی. ہاں, تو مفت سب کچھ ملتا تھا, یہاں محنت کرنی پڑے گی. آگے ایک لفظ یہاں پر آیا ہے, حوصلہ حوصلہ آپ نہ پڑھے, مہربانی. فلما ذاق شاجر آتا بدت لہما, یہ لہما کا لفظ آیا ہے. لہما تو لہما اس کا جملہ لکھوایا خاص ان دونوں کے لیے نہ دوسروں کے لیے, یعنی صرف انہی کو پتہ چلا کہ ہماری وہ رفت باقی نہیں رہی. بخاری شریف کے اندر حدیث ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اور ایوب علیہ السلام کے بارے میں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بہت آہستہ آہستہ چلا کرتے تھے, جس طرح حیا والے بندے چلا کرتے ہیں. اور نمبر دو, موسیٰ علیہ السلام کی عادت تھی کہ غسل بھی تنہائی میں کیا کرتے تھے. بنی اسرائیل کی عام عادت تھی, عام کھلے عام نہانا شروع کر دیتے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر انہوں نے الزام لگایا کہ یہ جو الگ تنہائی میں غسل کرتا ہے اس پر برس کے داغ ہیں. اور نمبر دو, ایستا ایستا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتا ہے اس کو تکلیف ہے, یہ زور زور سے چل نہیں سکتا. اب میں نام ہی نہیں لے سکتا, مجھے تو حیا آتا ہے جو بات انہوں نے کہی تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام غسل کر رہے تھے اور تہبند باندھا ہوا تھا. وہ ذرا سمجھنا, کیا باندھا ہوا تھا؟ تہبند باندھ کر تنہائی میں غسل کر رہے تھے اور کپڑے آپ نے ایک پتھر پر رکھ دیے. جب غسل کر کے فارغ ہوئے اور کپڑوں کو اٹھانے کا ارادہ کیا تو اللہ نے پتھر کو حکم دیا, پتھر بھاگ پڑا کپڑے لے کر, اور وہاں پہنچا یہاں بنی اسرائیل بیٹھے ہوئے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تیزی سے پیچھے بھاگتے آ رہے ہیں, پتھر وہاں جا کر رکا. حضرت نے کپڑے اٹھائے اور اپنے ڈنڈے کے وار کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پتھر پر نشانات پڑ گئے. ہمارے سو بھی ہزار سو پتھر میرے کپڑے لے کر کہاں جا رہا ہے؟ بنی اسرائیل نے ایک تو تیز بھاگتے ہوئے دیکھا, تو وہ بیماری نہیں ہے جس کی وجہ سے بندہ تیز نہیں چل سکتا. میں نام نہیں لے سکتا, مجھے حیات آئے. اور نمبر دو, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جسم پر نظر پڑی, تہبند تو باندھا ہوا تھا, واقعی جسم پر برس کے داغ نہیں ہے. تو حضرت موسیٰ نے کیا باندھا ہوا تھا؟ چادر باندھی ہوئی تھی, تہبند باندھا ہوا تھا. اسی طرح حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں آیا ہے, وہ غسل کر رہے تھے, اللہ نے ان پر مکڑیوں کی بارش شروع کر دی, انہوں نے بھی تہبند باندھا ہوا تھا. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور مکہ کے لوگ بیت اللہ شریف کی تعمیر کر رہے تھے, تو سارے پتھر لا رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتھر لا رہے تھے. اب ذرا خیال کرنا, تو پتھر جب آپ لا رہے تھے تو آپ کے چچا عباس نے کہا کہ آپ کندھے پر پتھر لا رہے ہیں, یوں کرو نا کہ اپنا تہبند کھول کر, چونکہ قمیص لمبی ہے, تہبند کھول کر اس کو لپیٹ کر کندھے پر رکھ لو اور اس کے اوپر پتھر رکھ دو تاکہ کندھے کو تکلیف نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, چونکہ یہ قبل نبوت کا واقعہ ہے, فرماتے ہیں میں نے تہبند پر ہاتھ ڈالا, اللہ کریم نے مجھ پر نیند مسلط کر دی, بس یہ نوبت ہی نہ آئی. اور حدیث پاک کے لفظ ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کبھی بھی اوریاں نہیں دیکھے گئے. کیا مطلب اوریاں نہیں دیکھے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی دیکھے گئے آپ نے تہبند باندھا ہوا ہوتا تھا, بغیر تہبند کے آپ نہیں دیکھے گئے. جو اللہ قبل از نبوت نبی کو ننگا نہیں کرنے دیتا, وہ نبوت ملنے کے بعد یہ کام کیسے کرنے دے گا حضرت موسیٰ یا حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ؟ ایک بات آگے کیا لکھوایا, پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ طفقہ یخسفان علیہما من ورق الجنہ، اس کا کیا معنی ہے کہ پتے لپیٹتے تھے۔ میں نے خصف کا معنی لکھوایا، خصف کا معنی ہوتا ہے کٹھا کرنا اور سونگنا، خصف کا کیا معنی ہوتا ہے کٹھا کرنا اور سونگنا۔ یخسفان خصف، کوئی محبوب چیز چھن جائے تو انسان بوجہ پیار اس کو اپنے پاس جمع کر کے دیکھتا ہے، یہ بھی بوجہ پیار جنت کے پتے جمع کر کے ان کو دیکھتے تھے اور خوشبو سونگتے تھے، کیونکہ جنتی لباس انہی کا بنا ہوا تھا، یہ معنی ہے یخسفان کا۔ اور مفسرین نے جو ذکر کیا ہے نا، تو وہ سارے کے سارے جنتی لباس کا ذکر کرتے ہیں کہ جنتی لباس اترا تھا۔ اس کی مثال میں نے آپ کو لکھوا دی، جیسے شیروانی وغیرہ ہوتی ہے۔ اب خلاصہ دیکھو، ایک اور انداز عرض کروں، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین فدلاہما بغرور فلما ذاق الشجرۃ، جبکہ دونوں نے چکھا درخت یعنی درخت کا میوہ، بدت لہما سواتہما، ظاہر ہو گئی ان دونوں کے لیے ان کی شرم گاہیں، یہ محاورہ ہے، یعنی وہ عزت نہ رہی۔ وہ کیا معنی ہے شرم گاہ ظاہر ہونے کا؟ یعنی وہ عزت، یہ مطلب ہے محاورہ ہے، ننگا ہونا مراد نہیں ہے۔ اچھا، سوات کا معنی شرم گاہ کر رہے ہو، سورۃ المائدہ پر آؤ، حابیل اور قابیل کے قصے میں لفظ آیا ہے، کیف یواری سوات اخی، 169 صفحہ، فباس اللہ رام بھسو فلد لے یور یہو کیف یواری سوات اخی، بھیجا اللہ کریم نے کوا جو کریتا تھا زمین کے اندر، انجام یہ نکلا کہ اس کو دکھائے کیف یواری کے کیسے چھپائے سوات اخی اپنے بھائی کی شرمگاہ، یہ معنی ہے اپنے بھائی کی شرمگاہ کیسے چھپائے۔ دیکھو سوات کا لفظ آیا ہوا ہے نا، سوات کا ہر جگہ معنی شرمگاہ نہیں ہوتا۔ آ جاؤ، اب خلاصہ کیا نکلا، خلاصہ کیا یاد رکھو گے، یہ مسئلہ عوامی مسئلہ نہیں ہے، خیال کرنا، مسئلہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جنتی لباس اترا تھا، کیا اترا تھا؟ اصل لباس باقی تھا۔ اور پھر کوئی یہ کہے کہ بدت لہما سواتہما کا کیا مطلب ہے، شرم گاہیں ظاہر ہو گئیں، یہ محاورہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے، وہ عزت نہ رہی۔ آ جاؤ، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم وریشا، یہ خطاب آ رہے ہیں اولاد آدم سے، یہ پہلا خطاب ہے، اے اولاد آدم تاکہ اتارا ہم نے تمہارے اوپر لباس، پوشاک جسمانی، یواری سوادکم وریشا، جو چھپاتا ہے تمہارے خفیہ جسم کے حصے ہے، وریشا اور زینت ہے، ولباس التقوی ذالک خیر، پوشاک روحانی آ گئی ہے، اور تقوی والا لباس ذالک خیر، پوشاک روحانی جسمانی دو ہو گئی ہیں، ولباس التقوی ذالک خیر۔ حضرت ابن عباس نے مانا کیا لباس التوحید، کیا مانا کیا؟ لباس التوحید، یہ بہت بے چل ہے بدر جہاں لباس جسمانی سے ہے۔ اچھا، اللہ نے لباس اتارا ہے ہم پر، اتارا تو نہیں ہے، اللہ نے کو لباس اوپر سے پھینکا ہے، اتارا ہم پر، اس کا میں نے جملہ لکھوایا، چونکہ بارش سبب ہے جس سے کپاس وغیرہ بنتی ہے، اس لیے انزلنا علیکم لباس، انزلنا فرما دیا۔ اور ایک اور دوسرا جملہ لکھوایا، جس طرح آسمان سے اترنے والی چیزوں میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہوتا، اسی طرح لباس کا جو سبب ہے بارش، اس میں بھی انسان کا کوئی دخل۔ ایک اور جملہ بھی آپ کو لکھوایا، انزلنا بمانا خلقنا، جیسے انزلنا الحدید، وہاں ہم نے پڑھا تھا، ہم نے لوہے کو پیدا کیا۔ ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ بات ذالک من، لکھو نزول لباس، جلدی کرو مولانا قلم ہاتھ میں، نزول لباس اللہ کریم کی نشانیوں میں سے ہے، حکمت لباس لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یا بنی آدم، دوسرا خطاب، بیان تحذیر از ابلیس لعین، ابلیس لانتی سے بچ کر رہنا، اے اولاد آدم نہ آزمائش میں ڈال دے تم کو شیطان، کما وجہ حذر اول، بچنے کی پہلی وجہ، جیسا کہ نکالا تھا اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے، ابلیس نے تو نہیں نکالا تھا، نسبت ہے سبب کی طرف، نسبت ہے یَنزِعُهُمَا لِبَاسَهُمَا، اتروایا ان دونوں سے ان کا لباس، باہر بھی ایسے انداز میں لایا کہ اتروایا ان دونوں سے ان کا لباس، کون سا لباس؟ جنتی لباس، لے یوریہما سوآتہما لام اکبر، نتیجہ یہ نکلا تاکہ دکھائے ان دونوں کو ان دونوں کی شرمگاہیں، تاکہ وہ عزت ان کی نہ رہے، تاکہ وہ عزت محاورہ ہے، انہ یراکم ہو وکبیل ہو وجہ درسانی، ابلیس سے بچو کیوں، یقیناً وہ دیکھتا ہے تم کو وہ، وکبیل اور اس کا قبیلہ بھی دیکھتا ہے، من حیث لا ترونہم، ایسی جگہوں سے کہ تم ان کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، قبیل ہو سے معلوم ہوا کہ ایک شیطان گمراہ کرنے والا نہیں بلکہ بہت ہے۔ اچھا اس کے نیچے لکھے عادت، عام طور پر عادت نہیں ہے دیکھنے کی، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن خر کے عادت کے طور پر دیکھنا ممکن ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، نسخہ نجات یعنی ایمان، یقیناً بنایا ہم نے شیطان کو ساتھی، شیطانوں کو دوست کن کا بنایا ہے، للذین لا یؤمنون، ان لوگوں کا جو ایمان نہیں لاتے، جو ایمان بے ایمانوں کے دوست ہوتے شیطان، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، شکوہ یہ قصہ تمہید تھا، یہ قصہ تمہید تھا یعنی ننگا طواف کرنا اور یہ شعر پڑھنا، الْيَوْمَ يَبْدُو كُلُّهُ وَبَعْضُهُ فما بدا منو فلا اہلو ہوں، عورتیں بھی یہ شعر پڑھا کرتی تھیں، ننگا طواف کرتے تھے مکے والے، ننگا طواف کرتے تھے مکے والے، عورتیں بھی اور مرد بھی، مشرکین قریش سے کہتے تھے کہ تم ہمیں لباس دے دو، ہم نے طواف کرنا ہے، کیونکہ یہ جو لباس ہے اس کے ساتھ ہم نے گناہ کیے ہیں، گناہوں والا لباس پہن کر کعبے میں نہیں جانا چاہیے، ان کے پاس لباس ہوتا جو خانہ کعبے کے مجاور بنے ہوئے تھے وہ دے دیتے، اگر ان کے پاس نہ ہوتا تو یہ ننگا طواف شروع کر دیتے۔ اللہ نے فرمایا شرم تمہیں نہیں آتی، ننگا طواف کر رہے ہو، آدم علیہ السلام کا جنتی لباس اترا تھا تو پریشان ہو گئے، اور تم اصل لباس اتار کر ننگے ہو کر میرے گھر کا طواف کر رہے ہو، تو یہ شعر بھی پڑھتے تھے مرد بھی اور عورتیں بھی، آج پورا جسم ظاہر ہو جائے یا کچھ جسم کا حصہ ظاہر ہو جائے، جو بھی ظاہر ہو جائے ہم اس میں کوئی گناہ اور آر نہیں سمجھتے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جس وقت اچھا کہتے تھے ان کپڑوں کے ساتھ ہم نے گناہ کیا ہے اس لیے کپڑے اتار کر طواف کرنا ہے، کپڑوں سے تو گناہ نہیں کیا، گناہ تو جسم سے کیا ہے، اب جسم کا چمڑا اتارو، شیطان نے بس ذہن میں بات بٹھا دی۔ جس وقت کرتے ہیں بے حیائی کا کام کہتے ہیں وجدنا علیہ آبانا، ہم نے پایا اس پر اپنے باپ دادا کو، وہ ایسے ننگا طواف کرتے تھے، واللہ امرنا بہا، اور نمبر دو اللہ کریم نے حکم دیا ہے ہمیں اس کا، یہ فلا اہل ہوا ہے نا، اس کا کوئی معنی احلال عیب ندانستان، ہم اس کو عیب نہیں سمجھتے، واللہ امرنا بہا، اللہ نے حکم کیا ہے ہمیں اس کا، کتنی دلیلیں دے دیں، دو خیال کرو مولانا، باپ دادا کو ہم نے پایا ننگا طواف کرتے ہوئے ایک دلیل، اور دوسری دلیل ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ نے دوسری بات کا جواب پہلے دیا، قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء، جواب شکوا فرما دیجئے میرے پیغمبر، یقیناً اللہ نہیں حکم کرتا بے حیائی کا، کیوں اللہ کسی میں جھوٹ لگاتے ہو ظالمو، اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا کہ، اور وہ پہلی دلیل ان کی ٹھیک تھی، پہلی دلیل باپ دادا تو واقعی ایسے کرتے، یہ الگ بات ہے کہ غلط کرتے تھے، انہوں نے باپ دادا کو دلیل میں پیش کیا، اس لیے اللہ نے اس کی تردید نہیں کی اور دوسری کی پہلے تردید کی، اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا کہہ رہے ہو تم اللہ کریم پر وہ باندھو تم جانتے نہیں ہو، قل امر ربی بالقسط، یہ تفصیل آ گئی ہے، فرما دیجئے میرے حکم کیا میرے پروردگار نے بالقسط، انصاف کا، انصاف سے مراد حضرت ابن عباس نے مانا کیا لا الہ الا اللہ، یہ مقدا، واقیموا وجوہکم عند کل مسجد، نمبر دو، اور یہ بھی اللہ نے حکم کیا ہے کیا کہ قائم رکھو تم اپنے چہرے سیدھے سیدھے رکھو اپنے چہرے، عند کل مسجد، وقت ہر سجدے کے، ہر سجدے کے نزدیک، یعنی ہر سجدے کے وقت اپنے چہروں کو سیدھا رکھو، نیچے لکھا ہے توحید فی سجدہ، توحید اے اخلصوا لہ سجودکم، اپنے سجدوں کو اللہ کے لیے خالص رکھو، وَدُوْهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ توحید پہ دعا نمبر تین, اور پکارو تو مصلی کریم کو درہانے کے خالص کرنے والے ہو اس کے لیے پکار. کما بادا کم تودون جیسے اس نے تمہیں پیدا کیا, نئے سرے سے اللہ کریم نے تمہیں پیدا کیا, تودون تم لوٹو گے. شاہ صاحب کا سوال ہے اور شاہ صاحب کی تحریر ہے. حاجی عبدالرزاق صاحب کا سوال آیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ایک رسول ہوتے ہوئے ابلیس کی چال میں کیسے آ گئے, جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو ابلیس سے فرمایا تھا کہ تیری چال نیک بندوں پر کارگر نہیں ہوگی. حسب یہاں پر لفظ اور ہیں, چال والے لفظ نہیں ہیں. ذرا آپ سورۃ النحل دیکھیں نا, سورۃ النحل کے اندر صفحہ 418, انہ لیس لہ سلطان الذین آمنوا, 418 صفحے پر اللہ کریم نے فرمایا یقیناً شیطان کا زور نہیں ہے مومنوں پر. شیطان کا, شاہ صاحب آپ نے غور کیا جی لفظ قرآن کے کیا ہیں, انہ لیس لہ سلطان, سلطان کا معنی اتنا بھرپور زور کہ بندہ جس سے زبردستی کسی کو کھینچ کر لے جائے, وہ زور تیرا نہیں ہے ان پر. حسب کا سوار ہے نا کہ چال نا, شیطان اپنی چالیں تو چلے گا, وسوسے سے تو ڈالے گا, لیکن اس کا زور ایمانداروں پر نہیں چل سکتا. اس کی دوسری تشریح سورۃ ابراہیم میں آئی ہوئی ہے, دیکھو تو. وقال شیطان, حسب کا سوال بڑا پیارا ہے. قال شیطان, سورۃ ابراہیم اور صفحہ 399 آخری سطر, شیطان کہے گا لما کوز الامر, جب سارے مقدمات کا فیصلہ ہو جائے گا, یقین اللہ نے تم سے وعدے کیے تھے وعدے سچے, اور میں نے تم سے وعدے کیے تھے میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا. وما کان علی علیکم من سلطان, میرا تمہارے اوپر زور نہیں تھا, الا ان دعوتکم, میں نے دعوت دی تھی. تو یہ بھی وسوسہ ڈالنا اسی دعوت کے قبیلے میں سے ہے. دعوت دینا, وسوسہ ڈالنا اور ہے, اور سلطان زور کا ہونا اور ہے. حج صاحب کچھ تسلی ہوئی آپ کی؟ آ جاؤ جی. کما بادا کم تمون, چہارم عقیدہ معاد, جیسا کہ پیدا کیا اس نے تم کو تودون تم لوٹو گے, دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے. فریقن ہدا و فریقن حق علیہ السلام, ایک جماعت ہدا ہدایت پا گئی محل جزا, ان کو اچھا بدلہ ملے گا, اور ایک جماعت محل سزا ثابت ہو گئے ان کے اوپر گمراہی. انہم اتخذوا الشیاطین, اور یہ بھی حضرت آدم نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا. سورۃ طہ کھولو. وَلَقَدْ أَهْدَيْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَا, صفحہ 476, 400 سطر. وَلَقَدْ أَهْدَيْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا, البتہ تحقیق پختہ وعدہ بھیجا ہم نے آدم علیہ السلام کی طرف اس سے پہلے ہے. فنسیا, آدم علیہ السلام بھول گئے, جان بوجھ کر نہیں کیا تھا. آ جاؤ. انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ علت وجہ, اس لیے ان پر گمراہی کیوں ثابت ہو گئی ہے, اس لیے ہے یقیناً انہوں نے بنا لیا شیطانوں کو دوست مرد اول اللہ کریم کو چھوڑ کر. ویحسبون انہم مہتدون مرض دوم, اور خیال کر رہے ہیں کہ یقیناً وہ سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں. مرض دوم نیچے لکھا ہوا ہے جہل مرکب, حاشیے پر ایک لفظ لکھ لو جہل مفرد. ایک ہوتا ہے جہل مفرد اور ایک ہوتا ہے جہل مرکب. جہل مفرد یہ ہوتا ہے, جہل مفرد یہ ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ نہ ہو اور بندہ مانے کہ مجھے ایک چیز کا پتہ نہیں ہے, اور جہل مرکب یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہ ہو اور سمجھے میں بہت کچھ جانتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ ہے جہل مرکب. اب ہیں گمراہی پر, شیطانوں کو دوست بنایا ہوا ہے, خیال یہ ہے کہ ہم سیدھے راستے پر چل رہے ہیں. رفاقت کدھر بیٹھے ہیں؟ مولانا ذرا سوال سنو، جب آدم علیہ السلام کا لباس نہیں اترا تھا تو پھر یخسفان علیہ امام میں ورق الجنہ لپیٹتے تھے پتوں کو، اس کا کیا مطلب ہے؟ بیٹا میں نے مانا کیا نا، خصف کا معنی ہوتا ہے سونگھنا، خصف کا معنی سونگھنا، آپ کو یہ جملہ لکھوایا نا اس پر غور کریں، خصف کا معنی ہوتا ہے سونگھنا اور جمع کرنا، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا کا جو اوپر والی پوشاک تھی، شیروانی کہہ لو یہ مثال کے طور پر، وہ جنت کے ان پتوں سے بنی ہوئی تھی، تو جب وہ لباس جنت والا اترا تو انہی پتوں کو قریب جا کر سونگتے تھے، یہ مطلب ہے، بندے سے جو چیز چھن جائے، کیا جملہ لکھوایا دیکھو تو، اچھا ہی نہیں دیکھا کیسے جواب سمجھ آئے گا، بندہ سے کوئی محبوب چیز چھن جائے تو بوجہ پیار جمع کرتا ہے، دیکھتا ہے اور سونگھتا ہے، یہ مطلب ہے، آ جاؤ، یا بنی آدم تیسرا خطاب، تحریمات غیر اللہ کا بیان، لوگوں نے اپنی طرف سے جو حرام کیے وہ حرام نہیں ہیں، اے اولاد آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، لے لیا کرو تم اپنی زینت وقت ہر عبادت کے، ہر سجدہ کرنے کے وقت اپنی زینت لے لیا کرو، اس لیے مسئلہ ہے کہ بندہ نماز کے لیے آئے تو اچھے کپڑے پہن کر آئے، یہ جو مستریوں نے کالے سیاہ کپڑے پہنے ہوتے ہیں نا، ہاتھ بھی کالے، کپڑے بھی کالے، دل بھی کالا، تو کالے کپڑے جو پہنتے ہیں ان میں نماز مکروہ ہے، وَقُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اور کھاؤ اور پیو تم لیکن حد سے نہ بڑھو، لا تُسْرِفُوا یعنی لا تُشْرِكُوا، خود ساختہ تحریمات نہ کرو، میں نے جملہ لکھوایا، دوسری رسم کیا تھی، ایام حج میں مشرکین اچھی غذا کھانا پینا حرام سمجھتے تھے، اس کی اللہ نے تردید کی، انہو لا یحب المسرفین الا شکین، اللہ نہیں پسند کرتا حد سے بڑھنے والوں کو، کل من حرم زینت اللہ التی اخرج علیہ عبادہ تحریمات غیر اللہ، فرما دیئے کس نے حرام کی اللہ کی زینت جو اللہ نے نکالی اپنے بندوں کے استعمال کے لیے، اور پاکیزہ چیزیں روزیوں میں سے، کل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، دفع شبہ، یہ تو سورۃ ابراہیم ہی پوچھنا آئی، نامن فی الحیات دنیا خالص یوم القیامہ، کیوں جی ہم جدا بھی تمہارا پہلا دورہ ہے، تم سکولی ہو، کئی دوروں میں شرکت کرو پھر ذہن تیز ہوگا، یہاں شیطان نے کہہ دیا تھا کہ تمہارے رب نے اس لیے منع کیا ہے تم فرشتے بن جاؤ گے ہمیشہ، پھر بھول کیسے گئے، لا تقرب ہذی شجرہ، وہ منع بھول گئے، لا تقرب ہذی شجرہ، درخت کے قریب نہ جانا، یہ بات بس ذرا سی بات تھی، اندیشہ عجم نے اسے بڑھا دیا ہے فقط زور داستان کے لیے، آ جاؤ مفتی صاحب انتظار کرو اگلے سال دی، یا بنی آدم، جواب آتا ہے لیکن کچھ تو مفتی صاحب سسپنس میں رہے نا جی، یا بنی آدم خذوا زینت، اچھا کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، فرما دیجئے میرے ماؤں کس نے حرام کی اللہ کی زینت، وہ جو نکالی اللہ نے اپنے بندوں کے استعمال کے لیے، اور پاکیزہ جینے روزیوں میں سے، کل ہے یا دفع شبہ کے کفار بھی مقبول ہوئے کہ ان کے پاس نعمتیں ہیں، فرمایا نہیں نہیں، ہیا للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، وہ پاکیزہ چیزیں وہ مومنوں کے لیے ہیں دنیا کی زندگی میں، خالصت یوم القیامہ، خالص ہوگی قیامت کے دن، دنیا میں مومن فائدہ اٹھا رہا ہے لیکن آخرت میں صرف ایماندار فائدہ اٹھائیں گے، کافر ان سے محروم رہیں گے، نیچے لکھا ہے جواب، مطلق نعمت علامت مقبولیت نہیں بلکہ نعمت خالی از قدورت جو مومنین کے لیے ہے، نعمت ملے گی اور کسی قسم کی تنگی اور پریشانی بھی نہیں ہوگی، کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، جس طرح یہ مضمون بیان کیا گیا اسی طرح وعدے کرتے ہیں مہتے ہیں، لقوم یعلمون، فائدہ کن کو ہوگا، مستفیدین، اس قوم کے لیے جو جانتے ہوں کیا، انہ لا شریک لا، کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، نیچے لکھے نمیز الحلال من الحرام، نمیز ہم حلال الحرام کو جدا کرتے ہیں، حلال کو حرام سے الگ کرتے ہیں. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، تحریمات الہیہ. فرما دیجئے یقیناً حرام کیا میرے پروردگار نے بے حیائیوں کو، ما ظہر منہا وما بطن، جو ظاہر ہو ان میں سے اور جو چھپی ہوئی ہوں. سورۃ الانام کے اندر آیت نمبر 120 کا حوالہ لکھ لو. سورۃ انام آیت نمبر 120. ول اسم، اللہ کریم نے نمبر 2 گناہوں کو بھی حرام کیا، ول باغی اور ظلم کو. باغی اسم پر لکھ لو افعال شرک، اور باغی پر لکھ لو افعال بدعت. ول باغی اور اللہ نے ظلم کو بھی حرام قرار دیا، بغیر حق نہ حق ظلم کرنا. نمبر 4، یہ کہ تم شریک کرو اللہ کریم کے ساتھ ما ان معبودان باطلا کو، لم ینزل بہی سلطانا، کہ نہیں اتاری اللہ نے ان کے معبود ہونے کی بہی بے معبودیت ہی سلطانا، کوئی دلیل نقلی نہ نقلی. نمبر 5، ان تقولو، یہ کہ تم کہو علی اللہ ما لا تعلمون. مفتی صاحب اور فکر میں جواب آ گیا، یہ انتظار کریں جی، سسپنس. ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور نمبر 5، یہ کہ کہو تم اللہ کریم پر وہ بات جو تم جانتے نہیں ہو. ما لا تعلمون کا جملہ دیکھو جی بالکل سامنے، ننگے طواف کرنا، جانوروں کو حرام سمجھنا. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ نَجَل، جواب شبہ بر تاخیر عذاب. عذاب کیوں نہیں آ رہا جب نہیں مانتے؟ ہر ایک امت کے لیے وقت مقرر ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جس وقت آ جائے گی ان کی مدت، يُعَذَّبُونَ، لفظ کیا مقدر ہے، یعذبون، ٹھیک کرو، یعذبون، جس وقت مدت آ جائے گی عذاب دیے جائیں گے. پھر لا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون، نہ پیچھے ہٹ سکیں گے ایک گھڑی اور نہ آگے ہو سکیں گے. کہتے ہیں لا تقربا، یہ بات کیسے بھول گئے؟ شیطان کہہ رہا ہے ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرۃ، اللہ نے تم دونوں کو نہیں روکا، تم فرشتے بن جاؤ گے. یہاں تو یہ یاد کروا رہا ہے، کوئی یہ اس نے ایک دفعہ کہا تھا، پتہ نہیں کتنے دفعہ اس نے کہا ہوگا، کہا اللہ بھائی تم فرشتے بن جاؤ گے، فرشتے بن جاؤ گے ہمیشہ ہمیشہ، ٹھیک ہے. اور جب اس نے کہا ہوگا پھر کہنے کے بعد، وہ تو آپ کو اس لیے آپ کو 3 کول لکھوائے، یا تو نیچے کھڑے ہو کر جاتے وقت، اور یا دروازے سے. اچھا، اب آدم علیہ الصلوۃ والسلام، مفسرین لکھتے ہیں انہوں نے بات تو سن لی، وسوسے تو وہ ڈالتا رہا، پھر مدت گزر گئی درمیان میں، پھر جب وہ قریب جان لگے اس وقت یہ خیال نہ رہا کہ مجھے اللہ نے روکا ہوا ہے، اس وقت یہ ذہن میں خیال تھا کہ چلو میں کھا لوں تو فرشتہ بن جاؤں گا. اس میں تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. ایک اور معنی کروں، ایک اور معنی یہ، ناسیہ، آدم علیہ السلام اللہ کا حکم چھوڑ بیٹھے، وہ معنی بھی وہاں کیا تھا. لا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون، جس وقت ان کی مدت آ جائے گی، لا یستاخرون ساعة، نہ پیچھے ہٹ سکیں گے ایک گھڑی، نہ ولا یستقدمون، اور نہ پہلے ہو سکیں گے، نہ پیچھے نہ پہلے. اس کا جملہ لکھو، پہلے اشکال سمجھ لو نا ذرا زبانی، پھر جملہ میں لکھواتا ہوں. اشکال یہ ہے، 10 بجے کا وقت مقرر ہے عذاب کے لیے، جب 10 بج گئے اللہ فرماتے ہیں لا یستاخرون ساعتن، پیچھے نہیں ہٹ سکیں گے، کہ 10 کے بجائے 10:30 ہو جائیں، 10 تو بج گئے، اب پیچھے اللہ فرماتے ہیں لا یستقدمون، پہلے بھی نہیں ہو سکے، پہلے تو ہو ہی نہیں سکتے، 10 تو بج گئے ہیں. اشکال کیا سمجھے؟ ایک بندے کے لیے 10 بجے کا وقت مقرر ہے عذاب کا، 9:30 10 بج گئے، اب جب 10 بج گئے اللہ کہتا ہے پیچھے بھی نہیں ہو سکتا اور پہلے بھی، چلو پیچھے کا تو کہہ دیا جاتا بھائی پیچھے نہیں ہو سکتا، لیکن پہلے تو ہو ہی نہیں سکتا، 10 تو بج گئے ہیں، 10 تو، اب یہ پیچھے ہو سکتا ہے وقت؟ کیا سمجھے اشکال؟ مولانا اشکال بتاؤ. وقت مقرر ہے کون سا؟ ٹھیک, دس بج گئے, اصحاب اس پر آنے والا ہے, یہ آ رہا ہے. اب آگے تو چلو ہو سکتا ہے, دس کے بجائے گیارہ ہو جائے, بارہ ہو جائے, ایک بج جائے, پیچھے تو نہیں ہو سکتا. جس کا کہتے مون کہ پہلے ہو جائے, پہلے تو ہو ہی نہیں. شاہ صاحب اشکال سمجھ آیا؟ جواب لکھو. لا یستقدمون کا ذکر بطور تاکید ہے, جس طرح خریدار دکاندار کو کہتا ہے کچھ کمی بیشی کرو. کچھ مولانا سمی خوش ہو گئے. ٹھیک ہے, خریدار دکاندار کو کیا کہتا ہے؟ کمی بیشی. تو مراد کمی ہوتی ہے. مراد یہ رومال کتنے کا ہے جی؟ 100 روپیہ. بھائی کوئی گھٹ بگ کریں آ, کمی بیشی. بھائی کمی تو ہو تو بیشی کا کیا مطلب ہے؟ اس کو 200 کا کر دو نا. مراد کیا ہوتی ہے؟ یہ محاورہ ہے نا, چونکہ کمی بیشی, اس محاورے کے اعتبار سے یہ بولا گیا. کچھ مولانا بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ آگے چلو. یا بنی آدم ہم نے کہا تھا چوتھا خطاب, اے اولاد آدم اما یاتینکم رسل منکم, اگر آئیں تمہارے پاس رسول تم میں سے, منکم سے بشریت انبیاء ثابت ہو گئی, یا قصون علیکم, اگر آئے تمہارے پاس رسول تم میں سے فریض رسول جو پڑھیں گے تمہارے سامنے میری آیتیں, فمن اتقا واصلح بشارت, جو بندہ شرک سے بچ گیا عقیدہ ٹھیک, نمبر دو اپنی اصلاح کر لیا عمل ٹھیک, سمرا نہیں ہوگا کوئی خوف ان کے اوپر آخرت میں, ولا ہم یحزنون, وہ غمگین ہوں گے دنیا چھوڑنے پر. اگر آئیں آگے مرزائی, مرزائیوں نے کہا کہ یہ خطاب ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو, رحمرا اے اولاد آدم, او میرے پیغمبر کی امتی ہو, نبی پاک کی امتی ہو, تمہارے پاس اگر رسول آئے نا, جو بندہ ان کی بات مانے گا, شرک سے بچے گا, اپنی اصلاح کرے گا, اس پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ نبی پاک کی امت کو خطاب ہو رہا ہے کہ تمہارے پاس رسول آئے تو رسول اور بھی آنے ہیں, اس لیے مرزا قادیانی آ گیا ہے, وہ نبی ہے. کیا مولانا انہوں نے کیا کہا؟ یہ خطاب کس کو ہے؟ امت محمدیہ کو ہے. اور اللہ نے فرمایا اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت, اگر تمہارے پاس رسول آئے تو مطلب ہے رسول آنے ہیں. ہم نے کیا جملہ لکھوایا؟ یہ خطاب امت محمدیہ کو نہیں بلکہ ساری اولاد آدم کو ہے. جب دنیا کی ابتدا تھی اس وقت کی بات ہے. یہ کون سی بات ہے؟ کوئی نبی بھی اس وقت مبعوث نہیں ہوا تھا, کوئی بھی نبی بھی اس وقت مبعوث نہیں ہوا تھا. اب تو نبی علیہ السلام کے ذریعے یہ خطاب مکمل ہو چکا ہے. مراد مولانا امت محمدیہ مراد نہیں ہے بلکہ وہ جس وقت کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا. آ جاؤ. والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها, تخویف خوری وہ لوگ جن نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو, عقیدہ, اور نمبر دو واستکبروا عنها, آکڑ کی ان سے یعنی عمل کرنے سے, ان آیات سے قوت لیا, اولئک سمرا یہی لوگ ہیں جہنمی اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے, زجر. پھر اللہ کریم نے ڈانٹا, دلائل آنے کے بعد بھی یوں نہیں مانتا, اس سے بڑا ظالم کون ہے جو گھڑ لے اللہ کریم پر جھوٹ, شرک والا, او کذب بآیاتی, یہ جھٹلائے اس کی آیتوں کو, سمرا یہ وہ لوگ ہیں, ینالہم, پہنچے گا ان کو دنیا میں نصیب ان کا حصہ, رزق وغیرہ کا یا سزا کا, روزی بھی ملے گی اور سزا لکھی ہے تو وہ بھی ملے گی, من الکتاب, لکھت میں سے, کتاب بمانا مکتوب, کتاب بمانا حصہ ان کو ملے گا مکتوب میں سے جو تقدیر لکھی آ چکی ہے, حتی اذا جاتہم رسلنا, سمرا اول بردخی, سمرا اول حتی اذا جاتم تخویف اخروی، اور پہلا نظیر ہے برزخ کی بات شروع ہو رہی ہے، یہاں تک کہ جس وقت آ جائیں گے ان کے پاس ہمارے فرشتے بھیجے ہوئے ہیں، بھیجے ہوئے فرشتے آ جاتے ہیں، یا توفونہما ان کی روحیں نکالتے ہیں، کالو کہتے ہیں تسلیل مجرمین انما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں ہیں وہ معبود جن کو تم پکارا کرتے تھے اللہ کے سوا، کہاں گئے جن کو پکارا کرتے تھے؟ اب مرنے والے جواب دیں گے کالو سلو انا، مرنے والے کہتے ہیں جواب مجرمین غائب ہو گئے ہم سے، یعنی ہماری امداد سے کوئی بھی کام نہ آیا، وہ شاہد و اقرار مجرمین گواہی دیں گے وہ مجرم اللہ انفسیم اپنی نفسوں پر، مگر بے وقت، مگر اس وقت کیا فائدہ، انہم کانو کافرین کہ یقیناً واقعی کافر تھے، ہم تو ساری زندگی کفر پر گزار کے جا رہے ہیں، عوام کو آپ نے کیا مسئلہ سنانا ہے، ہونا عوام کو سنانا، اللہ اللہ، مرنے کے بعد تو جو سوال ہوں گے سو ہوں گے، ایک سوال مرتے وقت کیا جائے گا، یہ سوال مرنے والے سے فرشتے پوچھیں گے کہاں گئے جن کو تم پکارا کرتے تھے، یا علی، یا رسول اللہ، یا غوث اعظم، بھاگ الحق، بیڑا بھاگ، امام بری، کھوٹی قسمت کرو کھڑی، جن نہ دیوے مولا انو دیوے شادول، آج کدھر گئے؟ مرنے والا کہے گا سارے غیب ہو گئے، اور مرنے والا اپنے اوپر کفر کا فتویٰ لگائے گا، انہم کانو، سورت رعد والا حوالہ یاد ہے، ما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور یہاں بھی انہم کانو کافرین، اب کیا مسئلہ سمجھ آیا کہ غیر اللہ کی پکار کیا ہے؟ کفر ہے، ما فوق الاسباب، غیر اللہ کی پکار کیا ہے؟ سامنے لکھ لو نفی شرک فی الدعا، قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس ثمر اخروی داخل النار، جہنم میں داخل ہونا، اللہ فرمائے گا داخل ہو جاؤ، فی بمن مع، فی بمن ما، سمیت امتوں کے، تاکہ گزر چکی ہیں تم سے پہلے جنوں اور انسانوں میں سے، فی النار، جہنم کی آگ میں ہیں، وہ بھی داخل ہو گئے، تم بھی جاؤ، کلما دخلت امت لعنت اختہا کیفیت قلبی، یعنی تباہ و تلاعن، ایک دوسرے سے بغض ہوگا، ایک دوسرے پر لعنت ہوگی، جبکہ داخل ہوگی ایک جماعت لعنت اختہا، لعنت کرے گی اپنی ہم مذہب دوسری جماعت پر، لعنت تو آ رہے ہو، لعنت تو تم بھی آئے پڑے ہو، لعنت اختہا، کیوں لعنت کرے گی؟ یعنی بوجہ انکشاف حقائق کے، دیکھو بوجہ انکشاف حقائق کے، کہ ہمدردی زائل ہو کر نفرت آ جائے گی، حتی عزت دار فیہا جمیا، یہاں تک کہ جس وقت جمع ہو جائیں گے سارے کے سارے، قالت اخراہم، مباحثہ مشرکین، بحث، کہیں گے اخراہم گھٹیا درجے والے ان کے، اخرا لاولاہما، بڑے درجے والوں کے حق میں کہیں گے، پیر استاد مشرق جو وڈیرے تھے، تمہید ہے ربنا، ربنا ہمارے رب، ہا اولا یسلونا، یہ وہ ہیں جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، تمہید کے بعد مطالبہ، فاطم عذابن سے فمن النار، دے تو ان کو عذاب دکنا جہنم کی آگ میں سے، خود بھی گمراہ تھے، ہمیں بھی گمراہ کیا، قال اللہ فرمائے گا جواب ربانی نے، کل سیف، ہر ایک کے لیے دگنا ہے، ہر ایک کے لیے دگنا ہے، بوجہ تزاید کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، یعنی ان کی تضاعف عذاب سے تم کو کیا تسلی، کیا مطلب، اگر ان کا عذاب دگنا کر بھی دیا جائے تمہارا کیا فائدہ، لکل زیف ولکن لا تعلمون، لیکن تم جانتے نہیں ہو بوجہ ابتدا کے، بعد میں تمہیں پتا چل جائے گا، وقالت اولاہم لاخراہم، جواب مت کو انجن کے پیچھے چلا گیا، وہ کہیں گے اولاہما، بڑے درجے والے ان کے، اللہ کے جواب سے اطلاع پا کر کہیں گے، لاخراہم گھٹیا درجے والوں کو، فما کان لکم علینا من فضل، نہیں تمہارے لیے ہمارے اوپر کوئی فضیلت، تم میں ایک درجے کا ہو اور ہمیں ڈبل ہو کیوں، نہیں ہمارے لیے تمہارے اوپر کوئی فضیلت، بے اعتبار تخفیف عذاب کے، بے اعتبار کیا مطلب؟ عذاب ہمارا ہلکا ہو، تمہارا ہلکا اور ہمارا زیادہ ہو، نہیں نہیں۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تقسمون، اس کا جملہ لکھو جی، من فضل کا تخفیف والا۔ زال اور مزل کے اعتبار سے کمی بیشی کا فرق ہوگا، عثمان کہتا ہے اللہ نے ایک دفعہ قرآن میں ذکر کیا ہے، یہاں کوئی قرینہ ہے جو دلالت کر کے بار بار کہا؟ قرینہ نہیں ہے، مفسرین کا قول ہے، ایک زال ہے ایک مزل ہے، ان میں کمی بیشی کا تو فرق ہوگا۔ تخفیف عذاب کے لحاظ سے کیا مطلب؟ کہ ہمیں ہلکا نہ ہو اور تمہیں ہلکا ہو، یوں نہیں ہوگا۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، چکھو تم عذاب، کون سا عذاب؟ متضاف، ڈبل، دگنا۔ بما کنتم تکسبون، وجہ اس کے جو کمائیاں کیا کرتے تھے تم، من الشرک۔ ابن عباس نے مانا کیا، ان الذین کذبوا بآیاتنا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اول عقیدہ، واستکبروا، نمبر دو ممر، اور آکڑ کی ان کے ماننے سے، انہا لا تفتح لهم ابواب السماء، سمرا اولا بردخیا، نہیں کھولے جائیں گے ان کے لیے دروازے آسمانوں کے، مرنے کے بعد سعود روح کے لیے، روح کے چڑھنے کے لیے۔ دوسرا سمر، ولا یدخلون الجنہ، نہیں داخل ہو سکیں گے جنت میں، حتی یہ قیامت والی حالت آ گئی، حتی یلج جل جمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ گھس جائے اونٹ سوئی کے سوراخ میں۔ جس طرح سوئی کے سوراخ میں اونٹ داخل نہیں ہو سکتا، مشرق جنت نہیں جا سکتا۔ ایک تو جمل کا معنی کیا بمانا اونٹ، تعلیق بالمحال ہے، تعلیق بالمحال، ایک ناممکن چیز کے ساتھ معلق کرنا، جس طرح اونٹ کا سوئی کے سوراخ میں داخل ہونا ناممکن ہے، اسی کو مثال کے طور پر پیش کیا، کافر مشرک کا جنت میں جانا ناممکن ہے۔ یا جمل کا معنی موٹا رسا بھی کیا گیا ہے، منجد کے اندر موٹا رسا سوئی کے سوراخ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ حضرت مولانا محمد امیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ میاں والی والے، ان سے ایک آدمی نے کہا، حضرت اگر سوئی اتنی بڑی بنا دی جائے کہ جس کا سوراخ اتنا بڑا ہو کہ اس میں سے اونٹ گزر جائے، پھر جب اس سوراخ میں سے اونٹ گزر جائے تو پھر مشرک بھی جنت چلا جائے گا۔ حضرت نے فرمایا پھر وہ سوئی نہیں رہے گی، پھر وہ، اب جس کا سوراخ اتنا بڑا ہے کہ اونٹ گزر رہے وہ سوئی ہے۔ واہ بھائی واہ، آ جاؤ جی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم سزا دیں گے مجرموں کو۔ ان کی کیا تخصیص ہے؟ نیچے لکھا ہے، یعنی ہم کو ان سے ذاتی عداوت نہیں، بلکہ جیسا کیا ویسا بھگتا۔ لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ، مجرمین سے مراد مشرکین، ان کے لیے جہنم سے بچھونا ہوگا۔ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، اور ان کے اوپر سے اوڑھنا ہوگا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، ہم اسی طرح سزا دیں گے ظالموں کو۔ ظالمین سے مراد مشرک، بشارت وہ لوگ جو ایمان لے، عقیدہ ٹھیک اور عمل کرتے رہے، قوت عملیہ۔ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، جملہ معترضہ، اور یہ کام چلنا مشکل نہیں، ایمان اور اعمال صالحہ نہیں، ذمہ داری ڈال دیں ہم کسی انسان پر مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ فیہا خالدون، ثمرہ تکمیل، ایمان آ گیا، اعمال اچھے ہو گئے، کامل بن گیا، یہی لوگوں کے جنتی، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ ونزعنا ما فی صدورہم من غل، کیفیت قلبی، دل کی حالت کیا ہوگی، اور ہم نکال لیں گے جو ان کے سینوں میں ہوئی، من غل، کچھ خفگی اور ناراضگی، کہاں داخل کریں گے، جاری ہوں گی ان کی درختوں کے نیچے نہریں۔ کتنی قسم کی؟ چار، سورۃ محمد آیت نمبر 15۔ وقالوا غایۃ الفرح و سرور، سے کہیں گے بے انتہا خوشی ہوگی، الحمدللہ الذی ھدانا لہذا، تمام تعریفیں جو اللہ کے مناسب ہیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ اللہ ھدانا، جس نے پہنچایا ہم کو اس مقام تک۔ ھدانا کا معنی، اور ناراضگی کے اوپر ایک لفظ لکھا ہوا ہے، ان کے سینوں میں جو ناراضگی ہوئی، میں اللہ نکال لوں گا ناراضگی، اقتضاء بشری و طبی، انسان کی طبیعت ہے، بشری تقاضا ہے، کوئی ناراضگی آ بھی جاتی ہے۔ وما کنا لنہتدی لولا ان ھدانا اللہ، حاجی عمران خان کتنا پیار کرتا ہے مجھ سے، میں اس پر ناراض بھی ہوتا ہوں، تو بیعت ہے، انسان ہے، بشر ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا، عجیب بات نہیں، میں ہوتا ہوں۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، اچھا ہدانا کا ہم نے کیا معنی کیا؟ جس اللہ نے ہمیں جنت تک پہنچایا۔ وما كنا لنهتدي، ہم نہیں پہنچ سکتے تھے عقل کے ذریعے جنت تک، لولا ان هدانا الله، اگر ہمیں اللہ نہ پہنچاتا۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، البتہ تحقیق آئے تھے ہمارے پاس، آئے تھے رسول ہمارے پروردگار کے حق کے ساتھ، حق لے کر آئے تھے، ونودو، آواز دیے جائیں گے بواسطہ فرشتہ، او جنتیو انتل کمل جنہ، یہ جنت اورثتموہا، تم اس کے وارث بنائے گئے ہو۔ جو گمراہ کرنے والے تھے ان کا تو بار بار ذکر ہے کہ ان کو دوہرا عذاب دیا جائے گا، اور نیک سلف اور ان کے جو نیک پیروکار ہیں ان کے متعلق کیا ہے؟ ان کو دوہرا اجر ملے گا، کیونکہ خود نیک تھے، دوسروں کو نیکی کی تعلیم دی۔ بالکل ایسے ہوگا، جو خود ہدایت پر تھے اور دوسروں کو ہدایت کے راستے پر لگایا، ان کے لیے بھی عذاب، ان کے لیے بھی سزا، ان کے لیے بھی جزا اور ثواب زیادہ ہوگا۔ جو خود بھی سیدھے راستے پر تھے اور دوسروں کو بھی دعوت دی، ان کے لیے اجر و ثواب زیادہ ہوگا۔ جس طرح ایک آدمی خود گمراہ ہے، دوسرے کو گمراہ کرتا ہے، عذاب اس کے لیے ڈبل۔ جو سیدھے راستے پر ہے، دوسرے کو سیدھے راستے کی دعوت دیتا ہے، اس کے لیے ثواب بھی ڈبل۔ اس لیے میں نے سورت مائدہ میں شاہ سے برس کیا تھا کہ قابیل نے جب قتل کیا، آپ فرماتے ہیں قیامت تک جتنے قتل ہوں گے اس کے نام اعمال میں قتلوں کا گناہ بھی ساتھ ساتھ لکھا جائے گا۔ اور آپ فرماتے ہیں جس بندے نے کوئی اچھا طریقہ جاری کیا، مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، کنواں کھدوایا وغیرہ وغیرہ، جتنے تک لوگ فائدہ حاصل کرتے رہیں گے اس کو بھی ثواب ساتھ ساتھ ملتا رہے گا۔ یہی بات ہے جو آپ نے اس رکے کے اندر لکھی ہے۔ آ جاؤ جی، سبحان اللہ، ونودو، آواز دیے جائیں گے، ان تلکم الجنہ، یہ جنت تمہیں کہہ رہے ہیں، اور اس تو موہا، تم وارث بنائے گئے ہو اس کے۔ وارث تو بندہ تب بنتا ہے کہ ملکیت پیچھے سے آ رہی ہو، نیچے لکھا ہے آدم علیہ السلام کی میراث۔ اور دوسرا معنی، اور اس تو موہا، اگر یہ جنت الخلد نہ ہو، پھر معنی کیا ہوگا؟ اور اس تو موہا، اگر جنت الخلد مراد ہو تو پھر وراثت والا معنی کریں گے، جنت الخلد مراد نہ ہو تو وراثت والا معنی نہیں کریں گے۔ پھر معنی ہوگا، اور اس تو موہا، تم مالک بنائے گئے ہو اس جنت کے، تم مالک بنائے گئے ہو، بوجہ اس کے تعملون، جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ یہ جنت کا ذہنی سبب عمل، میں نے صبح جملہ لکھوایا، اہل جنت نے اپنے اعمال کو حقیر سمجھا، ہمارے اعمال تو کچھ ہے ہی نہیں۔ فرمایا نہیں نہیں، تمہیں اعمال کی وجہ سے جنت مل رہی ہے، اور نمبر دو، اس لیے تاکہ شرمندہ نہ ہو کہ ہمیں مفت میں جنت مل۔ فرمایا نہیں، کچھ تم نے محنت کی تھی تب ملی ہے۔ ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار، مکالمات اہل جنت والے نار، آپس میں گفتگو ہوگی، اور آواز دیں گے جنتی جہنمیوں کو، محض خوشی ظاہر کرنے کے لیے آواز دیں گے جنتی جہنمیوں کو۔ کیا آواز؟ یہ ندا کی تفسیر آ گئی، ان تفسیریا، تحقیق پایا ہم نے، ما وعدنا، جو ہم سے وعدہ کیا تھا ہمارے رب نے، حقا سچا، مطابق واقع کے، حقیقت کے مطابق پایا، جیسے کہا گیا تھا ویسے بہفال، وجب تم، ما وعد ربکم حقا، کیا تم نے بھی پایا جو وعدہ کیا تھا تمہارے پروردگار میں سچا؟ وہ بھی سچا ہوا کہ نہ ہوا؟ قالوا نعم، جواب نارین، جہنمی کہیں گے ہاں ہاں۔ فاذن مؤذن بینہم، مکالمہ منادی سرکاری، اللہ کی طرف سے ایک آواز دینے والا آواز دے گا، آواز دے گا آواز دینے والا ان کے درمیان، کیوں؟ برائے ازدیاد حسرت اہل نار و فرحت اہل جنت، تاکہ جہنمیوں کی حسرت زیادہ ہو، جنتیوں کی خوشی زیادہ ہو۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، یہ کہ یہ اعلان کرے گا کہ لعنت اللہ کی ظالموں پر، کون سے ظالم؟ وصف ابن زلال، وہ ظالم جو روکتے تھے اللہ کے راستے سے۔ دونوں معنی ہیں اس کے لازمی متعلق، رکتے تھے اور نمبر دو روکتے تھے اللہ کے راستے سے، یعنی گمراہ ہیں۔ نمبر دو یمونہ ایواجا، نمبر دو مزار تلاش کرتے تھے اس میں شبہات، چھت پر چڑھنا ہو سیڑھی چاہیے، افسر کو ملنا ہو چپراسی چاہیے، یہ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ غَافِلُونَ نمبر تین اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے تھے وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ مکالمہ اہل آراف و اہل جنت اور ان دونوں کے درمیان نیچے لکھے ایر الجنہ والنار جنت اور جہنم کے درمیان جنت اور جہنم دونوں کے درمیان حجاب ایک پردہ ہوگا ٹھیک وعلی الاعراف اور آراف کے اوپر رجال کچھ لوگ ہوں گے جن کی حسنات اور سیئات برابر ہوں گی میں نے آراف کا جملہ لکھوایا آراف عرف کی جمع بمانا اونچی جگہ ایک اونچی دیوار ہوگی جس پر تمام اہل جنت و جہنم نظر آئیں گے یعرفون کل بسیماہم پہچانیں گے تمام کو بسیماہم ان کے نشانات سے بسیماہم کا جملہ لکھو اہل جنت کے چہرے سفید اور اہل جہنم کے سیاہ ہوں گے آراف والے پہچان لیں گے یہ جنتی ہیں یہ جہنمی ہیں میں نے آراف کا ایک حاشیہ لکھوایا آراف پر کون لوگ ہوں گے نمبر ایک جن کی نیکیاں گناہ برابر ہوئے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے منع کیا نمبر دو وہ شہداء اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے لیکن ماں باپ کے نافرمان تھے نمبر تین مومن جنات نمبر چار مشرکین کے بچے جو چھوٹے چھوٹے بچے فوت ہو جائیں نابالغ اور نمبر پانچ اصحاب فطرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو زمانہ گزرا جس میں کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا اس کے درمیان والے لوگ اور نمبر چھ قرض دار وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ آواز دیں گے جنتیوں کو آواز دیں گے وہ آراف والے جنتیوں کو ان سلام علیکم یہ آواز دیں گے ان تفسیریا سلام و تمہارے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لم یدخلوہا جملہ معترضہ خیال کرنا مولانا لم یدخلوہا نہیں داخل ہوئے آراف والے جنت میں اصحاب الجنہ الجنہ کے نیچے دو یدخلوہا ہا کے نیچے دو لم یدخلوہا نہیں داخل ہوئے آراف والے جنت میں وہم یطمعون حالانکہ وہ امید رکھتے ہیں وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ جس وقت پھیری جائیں گی آراف والوں کی آنکھیں تِلْكَ أَصْحَابُ النَّارِ جہنمیوں کی طرف کالو ہول کھا کر ڈر کر کہیں گے ربنا اے ہمارے رب نہ کر تو ہم کو مل قومی ظالمین ظالم قوم کے ساتھ الذین ظلموا انفسهم بالشرك جنہوں نے شرک کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم خطاب اہل اعراف با اہل نار جہنمیوں سے بعد آواز دیں گے آراف والے کچھ مردوں کو یعرفونہم بسیماہم پہچان لیں گے ان کو ان کے نشانات کے ساتھ جملہ لکھا ہوا ہے کیونکہ اسات مومنین بھی اس وقت جہنم میں ہوں گے جیسا کہ آرافی داخل نہیں ہوئے جنت میں مولانا خیال کرنا جو مومن ہیں لیکن ہیں گناہگار وہ بھی اس وقت جہنم میں جل رہے ہوں گے آراف والے دیکھیں گے کالو تو کہیں گے ماغنا انکم جموکم وما کنتم تستکبرون جملہ لکھو جی یہ جو لفظ ہے نا خطاب اہل اعراف با اس کے آگے لکھنا ہے آگے اہل نار سے مراد ابدی جہنمی نہ کہ گناہگار مومن بس کیونکہ گناہگار مومن بھی تو اس وقت جہنم میں ہوں گے سزا بھگتنے کے لیے تو یہ آرافیوں کا خطاب شاہ صاحب کس سے ہے وہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ان سے خطاب ہے کیا کہیں گے ماغنا انکم جموکم ناکامائی تمہارے جماعت سبب حرور بل جماعت اور نمبر دو وما کنتم تستکبرون اور وہ معبود باطلا کہ تم آکڑ کیا کرتے تھے جن پر تمہیں بڑی امید تھی نچلے کہ وہ اسنامکم اللہ تی کنتم تعتقدون کبرہا و عظمہا جن کی بڑائی اور عظمت کا تم عقیدہ رکھتے تھے وہ تو کام نہ آئے. ہاؤلاء الذین اقسمتم, کیا یہ ہو رب آئے جنت, او غریب قسم کے لوگ, اقسمتم کہ تم نے قسمیں اٹھائی تھی, او جہنمیو تم نے قسمیں اٹھائی تھی, لا ینالہم اللہ برحما کہ نہیں پہنچائے گا ان کو اللہ رحمت یعنی جنت, اللہ ان کو نہیں دے گا. ادخل الجنۃ ان کو تو کہا گیا, قیل لہم تمہارا خیال تھا اللہ ان غریبوں کو جنت نہیں دے گا, ان کو تو کہا گیا ادخل الجنۃ داخل ہو جاؤ جنت میں, رہا لیکن نہیں کوئی خوف ہوگا تمہارے اوپر نہ تم غمگین ہوگے. ونادى صحاب النار, نادى صحاب النار, اب مکالمہ اہل نار و اہل جنت آپس میں گفتگو, اب آس دیں گے جہنمی جنتیوں کو, ان نفیسو یہ ان تفسیر یا ندا کی تفسیر آ گئی, کون سی ندا دیں گے, ان نفیسو علینا من الماء کہ انڈے لو تم ہمارے اوپر کچھ پانی, کچھ پانی تو ہمارے اوپر پلٹ دو, خیات مدہوشی میں آ کر اتنے جل جل کر بے ہوش ہوں گے, کہیں کہ کچھ پانی کچھ تو تسکین ہمیں ہو جائے. او مما رزقکم اللہ, یہاں پر فعل معذوف ہے الکو, مما رزقکم اللہ الکو یا ڈالو تم ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تم کو دی ہیں. کالو جواب اہل جنت وہ کہیں گے یقینا اللہ نے حرمہما حرام کر دیا ہے دونوں کو, پانی کو بھی اور چیزوں کو بھی, کافروں پر. کون سے کافر؟ وجہ عذاب عمل, وہ اتخذوا جنہوں نے بنایا اپنے دین کو لہون تماشا ولہ بن اور کھیل, کھیل تماشا بنا لیا. نیچے لکھے حرمو ما شاؤ واستحلوا ما شاؤ, جس کو چاہا حرام قرار دیا جس کو چاہا حلال قرار دیا, دین کو مذاق بنا لیا. وغرتہم الحیات تو دنیا, دو مذہب کی وجہ دھوکھا دیا ان کو دنیا کی زندگی نے. نیچے لکھو کہ ہمیشہ دنیا میں رہیں گے, کیا دھوکھا؟ فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا, فائدے لی پس آج کے دن ہم چھوڑ دیں گے ان کو. ننسا افعال قلوب کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو نتیجہ مراد ہوتا ہے, بندہ جس چیز کو بھول جائے اسے چھوٹ جاتی ہے. تو ننسا ہم کمانا نت روکو کم فل عذاب, ہم تمہیں عذاب میں چھوڑ دیں گے. اللہ فرمائے گا کما نسول گایوں میں ہمہاگا, جیسا کہ انہوں نے بھلا دیا تھا آج کی اس دن کی ملاقات کو, اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلایا تھا وجہ نسیان اول, آج ہم نے بھی تمہیں چھوڑ دیا ہے. نمبر دو, وما کانوا بآیاتنا یجحدون, اور وہ جو ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے, آیتیں بے دلائل وحدانیہ تھے نا, اس وجہ سے ہم نے تمہیں عذاب میں چھوڑ دیا ہے. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ, البتہ تحقیق پہنچا دی ہے ہم نے ان کو کتاب, جِئْنَاهُمْ پہنچا دی ہے ہم نے ان کو بے کتاب قرآن, قرآن پہنچا دیے فضیلت عمل, فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ تفصیل کی ہے ہم نے اس کے اوپر علم کے. تمام ضروریات دین کی عالمانہ تفصیل ہدن, نمبر دو یہ ہدایت ہے علم, علم کے لحاظ سے, و رحمت ان قرآن رحمت ہے عمل کے لحاظ سے, عمل کرو تو رحمت ملے. فائدہ کن کو ہوگا؟ مستفیدین اس قوم کو, یومنون جو ایمان لانا چاہتے ہوں. حل ينظرون الا تأویلہ, تخویف اخروی نہیں انتظار کر رہے, الا تأویلہ مگر ظاہر ہونے اس قرآن کے مضمون کا. نیچے لکھا ہے ظہور اس قرآن کے مضمون کا, جملہ لکھو جی, باوجود بتانے کے پھر بھی نہیں مانتے, اس کا مطلب تو یہ ہے کہ قرآن کے وعد اور وعید پورا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں, کیا جملہ عرض کیا؟ باوجود بتانے کے جو نہیں مانتے, اس کا مطلب تو یہ ہے کہ قرآن کے وعد اور وعید پورا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب مومنوں کے ساتھ وعدہ ہے کب ظاہر ہو, کافروں پر جو عذاب کا ڈراوا ہے کب ظاہر ہو, تب مانیں گے. حل ينظرون الا تأویلہ, نہیں انتظار کر رہے مگر قرآن کے مضمون کے ظاہر ہونے کا. لکھا ہے وعدہ سزا قرآن, مرادی معنی مراد ہے, قرآن کے انکار پر جو سزا آنے والی ہے اس کا انتظار ہے. یوم یاتی تاویلہم، جس روز آئے گا. اس کے نیچے لکھنا یاتی کے نیچے، یعنی عذاب بر منکرین، جس روز آئے گا یعنی عذاب آئے گا منکرین پر، آئے گا تاویل ہو اس کی تاویل، تاویل آئے گی، قرآن کا مضمون ظاہر ہو جائے گا، نہیں مانتے سزا سامنے آ جائے گی. پھر یقول الذین نسوہ من قبل اقرار مجرمین، کہیں گے مستر ہو کر مجبور ہو کر وہ لوگ، نسوہ من قبل، جن نے بھرا رکھا تھا اس کو اس سے پہلے، جن کو عذاب والا دن یاد ہی نہیں تھا، پھر وہ کیا کہیں گے مجبور ہو کر، قد جات رسل ربنا بالحق، تحقیق لائے تھے رسول ہمارے رب کے حق حق کو لے کر آئے تھے، مگر ہم سے ہمت ہوئی، فحلنا من شفا، کیا ہمارے لیے کوئی سفارشی ہے، پر سفارش کرے ہماری، او نردو، یا ہم لوٹائے جائیں، فنعمل، پس عمل کرے ہم سوائے اس کے، کنا نعمل، جو ہم عمل کیا کرتے تھے، ایک دفعہ واپسی کا موقع مل جائے. نعمل کے نیچے لکھا ہے نوحد اللہ منترو کا شرکا، ہم اللہ کو اکیلا مان لے، وعدہ الا شریک، شرک چھوڑ دیں، قد خاسر انفسهم سمرا اول، تحقیق نقصان میں ڈالا انہوں نے اپنے آپ کو، نمبر دو، وزلانہم ما کانوا یفترون، اور گم ہو جائیں گے ان سے ما وہ قصے کہانیاں، جھوٹے خواب کرامتیں، کانوا یفترون، جن کو گھڑا کرتے تھے، کیا گھڑتے تھے کہ ہمارے معبود سفارش کریں گے. ان ربکم اللہ، تیسرا دعویٰ سورت کی ابتدا میں دیکھو، تیسرا دعویٰ احباب کیا تھا، بیان توحید و تردید شرک، یہ آ گیا. ان ربکم اللہ الذی، یقیناً تمہارا رب اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو چھ دنوں کی مقدار میں، ثم استوی علی العرش، پھر غالب ہو گیا تخت بادشاہی پر، یعنی تخت بادشاہی پر قائم ہوا، یعنی زمین و آسمان میں احکام جاری کرنے لگا. استوا کا صلہ علی آ جائے تو معنی ہوتا ہے غالب ہونا، تخت بادشاہی پر خود غالب ہے. ایک جملہ آپ کو لکھوایا، جہاں بھی استوا علی العرش کا ذکر آئے تو آگے پیچھے آسمان و زمین کے بنانے کا ذکر آتا ہے، اس میں اشارہ کیا ہوتا ہے، خالق بھی میں ہوں اور تخت بادشاہی پر متمکن بھی میں ہوں، میں نے اپنے اختیارات کسی کے حوالے نہیں کیے. از مولانا حسین علی رحمہ اللہ، یوشی اللیل النہار، چڑھا دیتا ہے اللہ کریم رات کو دن پر، یطلبہ حسیسا، وہ طلب کرتے اس کو دوڑتے ہوئے جلدی جلدی، والشمس خلق الشمس، پیدا کیا سورج کو اور چاند کو، والنجوم اور ستارے، مسخرات بامرہ، تابع کیے ہوئے ہیں اللہ کے حکم کے، رفتار آثار انوار میں، اللہ کے تقدیری حکم کے دامے، اللہ خبردار، لہ الخلق والامر، اسی ہی کے لیے پیدا کرنے والی صفت اور حکم چلانے والی صفت، توحید فی الخالقیت، توحید فی التدبیر، لا الہ الا اللہ، اللہ کے بغیر کسی ایک کے لیے نہیں. کما یوزن بھی تقدیم الصرف، یہ لہو لہو یہ بتا رہا ہے، اشارہ کر رہا ہے، صرف اسی ہی کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں. تبارک اللہ رب العالمین، برکت دینے والا اللہ ہے، کیوں رب، یعنی چلی کہ اللہ، وجہ ہی ہے رب ہے سارے جہانوں کا، اگر رب اللہ تو برکت دینے والا بھی صرف اللہ. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، ثمر دلیل، دعا کیا کرو اپنے رب سے، پکارا کرو اپنے رب کو، مانگا کرو اپنے رب کو، ہر حالت ہر حاجت میں پکارا کرو اپنے رب کو، تذر ان آئسی سے گڑ گڑاتے ہوئے، وخفی اور آہستہ آہستہ. تو امین بھی کیا ہے دعا، امین بھی کیا ہے مراد، بولو تو صحیح، امین کیا ہے اور دعا کے بارے میں کیا مسئلہ ہے خفیہ، دعا اونچی ہونی چاہیے کہ آہستہ ہونی چاہیے. کاب ہا یا عین صاد، ذکر رحمت رب کاب دہ زکریا، اس نادا ربہ ندا ان خفیہ، انہو لا یحب المعتدین، شکیناً اللہ نہیں پسند کرتا حد سے بڑھنے والوں کو. امین کیا ہونی چاہیے، زور سے کہ ایسا، ایک ہوتی ہے امین بسر، کیا ہوتی ہے شاہ صاحب، امین بسر، ایسا امین کہنا بندہ خود سنے، کیا جیسے، ایک ہوتی ہے امین بالجہر، جہر کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ساتھ والا سنے، امین، ایک تو میں نے خود سنا، دوسرا ساتھ میں نے سنا، آمین ساتھ، اور یہ آمین، یہ کیا ہوتی ہے، یہ تو آمین بھی شر ہے، یہ کیا ہے پہ آمین بالسر بھی جائز ہے شریعت میں، آمین بالجہر بھی جائز ہے، اتنا اونچا کہے کہ مفتی صاحب سن لے آمین، بس ٹھیک ہے، آمین، آواز بھی ڈراؤنی اور اندازہ لگاؤ. اور نماز کا طریقہ کیا ہے؟ کپڑا ہے تو اس کو پھینک دیا، ایک آدمی شاہ صاحب یہاں نماز پڑھتا ہے. اچھا اب یہ تو مسئلہ ہے ان کا، یہ ہم نے نیا مسئلہ دیکھا ہے. ایک تو نا بھائی سینے پر ہاتھ باندھنا، یہ سینے پر، وہ ادھر باندھتا ہے داڑھی پر، کبھی دیکھے نا انداز. اب یہاں جب ہاتھ بندھے ہوئے ہیں تو سجدے والی جگہ کیسے دیکھ، مذاق بن گیا. نبی پاک ایسے نماز پڑھتے تھے، سارا حال یہ ہے کہ نبی پاک ایسے، یہ نبی ایسے پڑھتے، مذاق بنا دیا، اتخذوا دینہم ہزواً، دین کو مذاق بنا دیا. واہ بھائی واہ، آ جاؤ جی. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور نہ فساد کرو زمین میں بھی شرک بعد توحید، توحید کے بعد شرک پھیلا کر فساد، یعنی اسلام میں رسوم کفر کے داخل نہ کرو بعد اس لیا اس کی اصلاح ہونے کے بعد. ولو ہو خوف و تما، پکارو تم اس اللہ کریم کو ڈرتے ہوئے اور امید کرتے ہوئے، علت وجہ یقیناً اللہ کریم کی رحمت قریب ہے، من المحسنین، اخلاص سے نیکی کرنے والوں کے ساتھ، جو ڈر کر امید اللہ سے رکھ کر اس کو پکارے. وہو الذی یرسل الریاح، نیچے لکھا ہے مدار محل کی قابلیت پر ہے، جگہ ٹھیک ہو تو بارش کا فائدہ بھی ہوتا ہے. وہ اللہ کریم وہ ہے جو بھیجتا ہے ہمیں خوشخبری دینے کے لیے اپنی رحمت سے پہلے پہلے. حتی اذا کل صحابا سکالا، یہاں تک کہ جس وقت اٹھاتی ہیں بادل وزنی، سکنا ہو لے بالا دن میچا، ہم ان کو چلاتے ہیں شہر ویران کی طرف، شہر ویران کی طرف. نا کس نے کہا کہ سعودیہ والے اونچی آواز سے امین کہتے ہیں؟ سعودی والے تو نہیں کہتے، یہ جو یہاں کے خیر مقلد ہیں نا، یہ وہاں گلے پھاڑتے ہیں، وہ نہیں ہے. آپ نے کبھی امام کعبہ کی سنی ہے نا، یہ تراویاں سنیں وہ ولزوالی آمین، بس ہم نے تو خود مشاہدہ کیا ہے، وہ بس یہی آمین کہتے ہیں. جو سعودی والے اصل حملے ہیں نا، وہ یوں کہتے ہیں امام کے خیر مقصوب ہے ملوالی آمین، بس وہ یہ کہتے ہیں. یہ جو یہاں والے گئے ہوئے ہیں نا ادھر محنت مزدوری کرنے کے لیے، دھکے کھانے کے لیے، شکل بھی ڈراؤنی آواز بھی ڈراؤنا. وہو الذی حتی اذا کل صحابا سکالا، یہاں تک کہ جس وقت، دوسری بات یہ کہ وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، ہمارے لیے حجت کوئی شخصیت نہیں ہے، حجت قرآن ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. حتی اذا کل صحابا سکالا، یہاں تک اٹھاتے ہیں بادل وزنی وزنی بوجھل، چلاتے ہیں ہم ان کو شہر ویران کی طرف، زمین خشک کی طرف، بس اتارتے ہیں ہم اس کے ذریعے پانی، فخرجنا بھی من کل ثمرات، بس نکالتے ہیں ہم اس کے ذریعے ہر قسم کے میوے. کذالک نخرج الموتا، جملہ معترضہ، اسی طرح ہم نکالیں گے بروز قیامت زندوں کو. لعلکم تذکرون، زندوں کو نکالیں گے، قبروں میں زندہ پڑے نا لون کو نکالے گا. کذالک نخرج الموتا، جی نخرج الموتا، اسی طرح ہم نکالیں گے مردوں کو بروز قیامت. کیونکہ زمین خشک سے انگوری نکالنے کا ذکر ہوا تھا، اس مناسبت سے یہ مسئلہ بیان کر دیا، اسی طرح ہم نکالیں گے مردوں کو. لعلکم تذکرون، یہ سب اس لیے سنایا تاکہ تم دھیان کرو. والبلد الطیب، اور شہر عمدہ، عمدہ اچھا، مستفیدین فائدہ کن کو دیکھو. یا خروج نبات ہو بے رب ہی، نکلتی ہیں اس کی انگوریاں خوب اس کے رب کے اذن سے، زمین اچھی ہے بارش آئی انگوریاں نکل آئیں. محرومین والذی خابوسا، اور وہ جو نکارا ہوتا ہے. لا یخرج الا ناکدا، نہیں نکلتا مگر ناقص، نکلا تو ناقص. کذالک نصرف الایات لقوم یشکرون، اسی طرح پھیر پھیر کر لاتے ہم دلائل، فائدہ کن کو ہوگا؟ مستفیدین، اس قوم کو جو ان دلائل کا قدر کرتے ہوں. لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، بہت آسان حصہ سورت کا آ گیا، سارے قصے آپ کے پڑے ہوئے ہیں. یہ قصہ تیسرے دعوے کے متعلق ہے، تیسرا سورت کا دعویٰ تھا بیان توحید و تردید شرک. دیکھو حضرت نوح گئے، البتہ دقیق بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو، ارسلنا مرسل اللہ، اور کس کو بھیجا؟ رسول نوح علیہ السلام. الہ قوم، اپنی قوم کی طرف، امت، فقال مقصد دمنی، حضرت نے فرمایا میری قوم عبادت کرو، وعدہ صرف اللہ کریم کی. اوپر ایک جملہ لکھا ہوا ہے کل عبادت فی القرآن بمانت توحید، قرآن پاک میں جتنی بھی عبادات کا ذکر ہے عبادت سے مراد توحید ہے. عبادت کرو صرف اللہ کریم کی، ما لکم ملت، نہیں تمہارے لیے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے، ترہیب یقیناً ڈرتا ہوں میں تمہارے اوپر. در صورت مداومت شرک، شرک کو اگر ہمیشہ کرتے رہو گے میں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر عذاب بڑے سے عظیم. کس کی صفت ہے عذاب کی؟ جر کیوں آئی ہے؟ جوار کی. بہت بڑے عذاب سے ڈرتا ہوں یومن، جو ایک دن واقع ہوگا. اوپر ایک چھوٹی سی عربی لکھی ہوئی ہے اذا لقیتم اللہ وانتم مشرکون، تم اللہ سے ملو اس حال میں کہ تم مشرک ہو تو پھر عذاب کا خطرہ ہے. عذاب کے نیچے قیامت یا طوفان. قال الملأ اناد قوم اول، کہنے لگے سردار حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں سے، اجل جبہور و سادہ والکبرا، میں بڑے بڑے سردار وڈیرے جو تھے، کہنے لگے انا لنراک فی ضلال مبین، یقیناً ہم البتہ دیکھتے ہیں تجھے بیچ گمراہی کھلم کھلا کے. حوصلہ حوصلہ مولانا، فرق نہ الٹا ہونا، عبارت تو پڑھیں. یقیناً ہم دیکھتے ہیں تجھ کو کھلم کھلا گمراہی میں. فی دعائنا الہ الہیم واحدین، فی دعائنا الہ الہیم، ایک الہ کی طرف جو ہمیں بلاتا ہے اس معاملے میں تو گمراہ ہے معاذ اللہ. نیچے لکھا ہے کہ دعوت توحید کر رہے ہو تم گمراہ ہو. حضرت نے فرمایا میری قوم جواب میں نوح، لیسا بی زلالہ، نہیں میرے ساتھ ذرا برابر گمراہی، لیکن میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے. میں نے جملہ لکھوایا قوم برائی کے درپے ہے، نوح علیہ السلام یہاں قوم کہہ کر خطاب کر رہے ہیں. یہ تلطف دعوت ہے. کیا ہے؟ دعوت میں نرمی. اور لیکن رسول میں رب العالمین کا جملہ لکھایا کہ رسالت نام ہی ظاہر کرنے کا ہے اور ولایت چھپانی چاہیے، رسالت ظاہر کرنی چاہیے. بس مغلوب الحال اولیاء ہوتے ہیں جو علوم ولایت ظاہر کر دیتے ہیں. ابلغهم رسالات ربی فریضہ رسول اول، میں پہنچا رہا ہوں تم کو پیغامات اپنے رب کے. وانسو لکم، اور خیر خائی کرتا ہوں تمہاری. اور تبلیغ توحید میں میری دنیاوی غرض نہیں. نفی تمادوم، وعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور میں جانتا ہوں، رفع استبعاد عذاب، عذاب کو دور نہ سمجھو، جانتا ہوں میں اللہ کریم کی طرف سے، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے ہو. اب عجیب تم من جاکم ذکر من ربکم، جواب انعاد دوم. نیچے لکھے عقیدت المشرکین، منافات بین البشریت و نبوہ. مشرکوں کا عقیدہ کیا تھا؟ بشریت اور نبوت میں دوری ہے، دونوں جمع نہیں ہو سکتی. حضرت نے فرمایا اب آجی بو تم من جا کم ذکر میں ربکم، کیا حیران ہو گئے ہو تم کہ آ گئی ہے نصیحت تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے. اللہ رجل منکم، ایک مرد کے اوپر جو تم میں سے ہے، یعنی بشر ہے. نیچے حوالہ لکھا ہوا ہے فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا، سردار کہنے لگے تو ہم جیسا بشر ہے، یہ تو ایک بشر ہے، تم جیسے اس کی بات نہ ماننا. اور ذکر پر کیا لکھا ہے؟ کون سی نصیحت آئی ہے؟ او عبد اللہ والا دعویٰ. کون سا دعویٰ آیا ہے؟ عبادت صرف اللہ کی کرو. لے یونزر گم فریض نبیا، تاکہ تم کو ڈرائے والے دبدگو فریض امت اول، تاکہ تم بچ جاؤ عبادت غیر اللہ، غیر اللہ کی عبادت سے بچ جاؤ. سمرا تقوا والا اللہ کم ترحمون، تقوے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ شر سے بچو گے تاکہ تم رحم کیے جاؤ. فکر سبو ہو، ماضی سمراری، جھٹلاتے رہے وہ نوح علیہ السلام کو، جھٹلاتے رہے. فانجئی نہ ہو، بس ہم نے نجات دے دی سمرہ اتباع، اور ان کو جو اس کے ساتھ دے پھر وہ کشتی میں طوفان سے نجات دے دی. سمرہ مخالفین، اور ہم نے غرق کر دیا ان کو. کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیتوں کو علت وجہ. انہم کانوا قوما نمین، شکیناً وہ تھے قوم اندھے، اندھے تھے دل کے اندھے. وَإِلَىٰ آدِ نَخَاهُمْ هُودًا، دوسرا قصہ تیسرے دعوے کے متعلق بیان توحید اور تردید شرک. اور عادیوں کی طرف بھیجا ہم نے ان کے بھائی, کون سا بھائی؟ برادری یا وطن کا بھائی, مذہبی بھائی نہ. آدیوں کا مذہب اور تھا, حود علیہ السلام کا اور تھا. حود علیہ السلام کو رسول بنا کر مقصد تبلیغ حضرت نے فرمایا میری قوم عبادت کرو صرف اللہ کریم کی, وحد اللہ, اللہ کو اکیلا مانو عبادت والے مسئلے میں. وحدہ ما لکم ملت نہیں تمہارے لیے کوئی عبادت گلے سوائے اللہ کے. افلا تتقون کیا آپس تم بچتے نہیں ہو غیر اللہ کی عبادت سے. قالنا دیکھوم والا کہنے لگے سردار الذین کافر جنہوں نے کفر کیا تھا حضرت کی قوم میں سے. انا لنراک فی سفاہتنا شکینا ہم البتہ دیکھتے ہیں آپ کو بے وقوفی میں. معاذ اللہ, کم عقلی مسئلے توحید میں کہ باپ دادے کی رسم چھوڑ دی. وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ شَكِينًا ہم آپ کو یقین کر دیں جھوٹوں میں سے. لکھا ہے مسئلہ توحید و عذاب کے ڈراوے میں تو جھوٹا ہے معاذ اللہ. حضرت نے فرمایا جواب اناد اے میری قوم نہیں میرے ساتھ صفحہ ذرا برابر بھی بے وقوفی ہے, لیکن میں رسول رب العالمین کا ابلے و گم فرید اول اس لیے پہنچا رہا ہوں تم کو پیغامات اپنے رب کے. وان الکم ناصح نمین نفی تما مجھے کوئی لالچ نہیں ہے, اور میں تبلیغ توحید میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں. امین امانت دار ہوں. آواجب تم جواب اناد دوم, اوپر سورت مومنون کا حوالہ لکھا ہوا آپ نے پڑھا تھا, بشر کیسے رسول بن گیا. جواب آواجب تم ان جاکم ذکر من ربکم, یہ اناد یہاں پر ذکر نہیں ہے, ذکر سورت مومنون میں ہے. کیا حیران ہو گئے تم کہ آ گئی نصیحت تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے. کون سی نصیحت؟ او بدو والا مسئلہ. ایک مرد پر منکم جو تم میں سے ہے یعنی بشر ہے, فریضہ نبیا تاکہ تم کو ڈرائے. بعد کروں ترغیب یاد کرو اس جالکم خلفا, ساری باتیں آپ کی پڑی ہوئی ہیں. اس جالکم خلفا نعمت اول جب منایا تم کو اللہ کریم نے جانشین, من بعد قوم نوح کو منو کے بعد. نمبر دو ہم نے مچا زیادہ کم زیادہ کیا تم کو فی الخلق جسم میں بدن میں, بس نظر فراخی کے جسم تمہارے بہت بڑے ہیں. فذکروا آلاء اللہ یاد کرو تم اللہ کریم کی نعمتیں, احسان مانو اور توحید قبول کرو. سمرا اللہ گم تفلے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. کالو انا دے سوم قوم کا جواب کہنے لگی اجے تنا کہ آیا ہے تو ہمارے پاس لینا بد اللہ بہدہ تاکہ ہم عبادت کریں صرف اللہ اکیلے کی. درحال کہ وہ اکیلا ہے. پر نہ ذرا اور چھوڑ دے ماں ان ماں بوتا نے باطلا کو جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا. مشرقین کی پہلی دلیل باپ دادا. فاتنا بما تعدنا ان عاد چہرم یعنی مطالبہ عذاب. فاتنا بما تعدنا لے ہمارے پاس وہ عذاب جس کا تو ہمیں وعدہ دیتا ہے اگر ہے تو سچوں میں سے. قال حضرت نے فرمایا فاتنا کا جواب قد واقع علیکم من ربکم رجسون جب تمہاری سرکشی کی یہ حالت تحقیق واقع ہوگا تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے. رجسن بلا غضب غصہ اتجادلوننی اجیتنا کا جواب اجیتنا لنعبد اللہ ہم اللہ کی عبادت کریں تو اس لیے آیا ہے اس کا جواب. اتجادلوننی کیا جھگڑا کرتے ہو تم میرے ساتھ. خام خافی اسمائن ناموں میں سمئی تم نے ان کے نام رکھے ہیں تم نے اور تمہارے باپ دادا نے. مانس اللہ بہا من سلطان نہیں اتاری اللہ کریم نے بہا ان کی کس کی معبودیت کی بن سلطان کوئی دلیل نقلی نہ نقلی. فانتا دے ہوا آخری فیصلہ انتظار کرو جب نہ دلیل قائم کر سکتے ہو نہ جواب دلیل. نہ دلیل ہے نہ میری دلیل کا جواب ہے تو مجادلہ ختم کر کے عذاب کے منتظر رہو. یقیناً میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. سمرا اتباع حق, حق کے پیچھے چلنے کا نتیجہ. پس نجات دی ہم نے حضرت کو اور ان کو جو ان کے ساتھ نجات صحابہ. کیسے دی بے رحمتی نا ساتھ رحمت کے رحمت کے ساتھ نہ جاتی منا جو ہماری طرف سے تھی باطل کا نتیجہ کتانا کاٹ دی ہم نے جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری ایتوں کو وما کانوا مومنین اور نہیں تھے وہ ایمان لانے والے بوجہ خیر قساوت کے اتنے زیادہ دل سخت ہو گئے نہیں تھے وہ ایمان لانے والے اگر عذاب نہ بھی آتا کیا عبارت ہے عبارت غلط لکھی ہوئی حضرت اگر عذاب نہ بھی آتا پھر بھی وہ ماننے والے نہیں تھے وَإِلَىٰ سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا تیسرا قصہ تیسرے دعوے سے متعلق بیان توحید تردید شرک اور سمودیوں کی طرف ان کے قومی بھائی کون سا بھائی مسبی بھائی نا صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر ہم نے بھیجا قال مقصد دملی حضرت نے فرمایا میری قوم عبادت کرو صرف اللہ کی وحد اللہ علت وجہ نہیں تو پڑھ لے کوئی عبادت گلے سوائے اللہ کے قد جات کم بینا تم میں رب کو موزے رسالت تحقیق آ چکے تمہارے پاس واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے دلیل میرے رسول ہونے کی حاضین قد اللہ بیان بینا کون سی دلیل یہ اونٹنی اللہ کی لکم آیا درحالے کے تمہارے لیے نشانی ہے نا کیا خیال ہے قرآن پاک میں اونٹنی کے بارے میں کتنی چیزوں کا ذکر ہے تین چیزوں کا نشانی دی سبق یاد نہیں کرتے تو میرا کیا قصور ہے قرآن میں یہ ذکر ہے کہ وہ نشانی تھی پانے کی پینے کی باری مقرر تھی اس کو نقصان پہنچائے تو اللہ کا عذاب آئے گا لیکن قرآن میں پہاڑ سے نکلنے کا ذکر حاشیہ لکھوایا تھا میں نے سورۃ ہود میں فَذَرُوهَا حُقُوقَ نَاكَ اس کو چھوڑ دو تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ کھائے اللہ کی زمین میں مباح گھاس ولا تمسوها نہ یہ توہین شہر اللہ نہ ہاتھ لگاؤ تم اس کو بے سوئینا سات برائی کے سمرا توہین شہر اللہ پس پکڑ لے گا تم کو عذاب دردناک وذکروا ترغیب یاد کرو اس جعلکم خلفاء جب بنایا اللہ نے تم کو نعمت اول جانشین قادیوں کے بعد وبواکم خیال کرنا دل خواہ ٹھکانہ دیا من پسند ٹھکانہ دیا دوسری نعمت من پسند ٹھکانہ دیا زمین کے اندر تتخذ من سہولہا قصورا کہ بناتے ہو تم من بمن علا بناتے ہو تم اس کے نرم حصوں کے اوپر سہولہا زمین کے نرم حصوں کے اوپر بناتے ہو کیا قصورا بڑے بڑے محل وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا تراشتے ہوں تم پہاڑوں کو گھروں میں گھر بنا لیتے ہو پہاڑوں کو تراش کر فذکروا یاد کرو اللہ کی نعمتیں نہ پھیلو لا تعصوا زمین میں مفسدین فسادی بن کر شرک کے ساتھ قال الملأ سوال اغنیا بڑے بڑے مالدار بولے کہنے لگے سردار الملأ مالا یملک دمانا ہوتا ہے بھرنا جو اپنے روب اور حیبت سے مجلس کو یا حرام کھا کھا جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہوں وہ جنہوں نے آکڑ کی تھی حضرت کی قوم میں سے کہنے لگے للذین استضعفوا ان لوگوں کے متعلق جو کمزور کیے گئے تھے غریبوں کے بارے میں لمن آمن منہم ان میں سے یہ استضعفوا سے بدل ہے ان کے متعلق کہنے لگے جو ایمان لے آئے تھے منہم ان قوم میں سے قوم کے نیچے آٹھ ہے ہم کے نیچے آٹھ ہے کن کے بارے میں سردار کہنے لگے ان کے متعلق جو ایمان لائے تھے قوم میں سے ان کے بارے میں کہنے لگے کیا اتعلمون کیا تم یقین رکھتے ہو ان صالحا مرسل من ربہ یقیناً صالح علیہ السلام بھیجا ہوا ہے اپنے رب کی طرف سے تمہیں یقین ہے یہ رسول ہے کالو جواب کو میں غریب کہنے لگے یقیناً ہم بما ارسل به مومنون یقیناً اس مسئلے توحید کے ساتھ کہ بھیجا گیا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ مومنون ماننے والے ہیں ایمان رکھنے والے ہیں قال الذین استکبروا کہنے لگے وہ جو بڑے بنتے تھے انا بالذی آمنتم به کافرون یقیناً ہم اس مسئلے توحید کے ساتھ آمن تم بھی کہ تم اس کے ساتھ ایمان لائے ہو ہم تو کافروں انکار کرنے والے ہیں فآکر ناکا انا دے بل تو ہی نے موجزہ کونچے کاٹ ڈالی انہوں نے اٹھنے کی وعطاؤ اور سرکشی کی دوم انکار توحید اپنے رب کے حکم سے وکالو اور کہیں گے انا دے سوم مطالبہ عذاب کالو کے اوپر ایک لفظ عرض کرنا ہے قوم کی بے باکی قوم کی اتنے نڈر ہو گئے کہنے لگے سارے اسلامی تلا بے مات ہے دونا لیا تو ہمارے پاس وہ عذاب جس کا تو ہمیں وعدہ دیتا ہے اگر ہے تو من المرسلین رسولوں میں سے سمرا فا خلد ہم رجفا پس پکڑ لیا ان کو زلزلے نے زلزلہ کہاں سے ہے من الارض زمین سے وسحت من السما چیخ آسمان سے آئی فلا تو ہر معافی ہو جو سورت حود میں ہے نا سیاح دونوں میں کوئی آپس میں ٹکراؤ نہیں ہے تاروس نہیں ہے زلزلہ نیچے سے چیخ اوپر سے فاس بہ فی دار جاسمین ہو گئے اپنے گھروں کے اندر منہ کے بل گرنے والے فتو اللہ عنہم منہ موڑ لیا سارے علیہ السلام نے ان سے قبل از عذاب یا بعد از ہلاکت وقال اور فرمانے لگے میری قوم لقد ابلغتکم رسالت ربی خطاب فرسی تحسر کے لیے خطاب فرضی حسرت کے لیے حسرت افسوس اے میری قوم تاکہ میں نے پہنچائے تم کو رسالت ربی اپنے رب کا پیغام میں نے رب کا پیغام پہنچایا جو موجب فلاح تھا جو موجب کامیابی واجب کرنے والا تھا والا ساتھ لکو میں نے خیر خائی کی تمہاری بلا کلّا تو ہی بون الناسین لیکن افسوس ہو یہ نہیں پسند کرتے تھے تم خیر خائی کرنے والوں کو یہ خطاب کب کیا میں نے جملہ کیا لکھوایا ایک قول یہ ہے کہ یہ تباہی کے بعد کلام کیا ہے حسرت کے لیے اور نمبر دو عذاب آنے سے قبل ہے کیونکہ نوح علیہ السلام صالح علیہ السلام کو تو بستی سے جاتے جاتے فرمایا مانا جتنے تک اللہ کا پیغمبر موجود ہو عذاب نہیں آیا کرتا کہ رسالت کا میں نے کیا معنی کیا لقد ابلغتکم رسالت معاویہ رسالت کا کیا معنی کیا اچھا اب سمجھو کوئی اگر آپ سے یہ کہے کہ شان رسالت بیان کرو رسالت کا معنی پھر کیا مطلب ہوگا شان رسالت بیان کرو یعنی پیغام کی شان بیان کرو تو انبیاء کا پیغام کیا تھا لا الہ الا اللہ تو شان رسالت کا کیا مطلب نکلا شان رسالت پر تقریر کرو یعنی مسئلہ توحید بیان کرو کچھ فرق سمجھ آیا کہ نہیں آیا نہیں آیا سمجھ آپ نے آج تک کچھ اور سمجھا ہوا تھا بھابیا میں سٹیج پر جانے لگا پرانی بات ہے ایک مولانا صاحب نے مجھے کہا جی وہ شان رسالت بیان کرنی ہے میں نے کہا جی شان رسول بیان کرنی ہے یا شان رسالت بیان کرنی ہے جی میں نے کہا جی شان رسول بیان کرنی ہے یا شان جی شان جو مرضی ہے بیان کرو اس کو پتہ نہیں چل سکا کہ فرق کیا ہے کچھ فرق آپ نے سمجھا کہ نہیں سمجھا ہاں شان رسول کا معنی اس شخصیت کی شان بیان کرنی ہے اور شان رسالت کا معنی اس کے پیغام کی شان بیان کرنی ہے آ جاؤ ولوطن اس قال لقومہ ہی چوتھا قصہ متعلق بدعوی ثانی چوتھا قصہ کیا مطلب یعنی اللہ کے محرمات کو حرام یہ بے حیائی اللہ نے حرام کی ہے اور وہ گندے کام کرنے والے لوط علیہ السلام نے جب فرمایا اپنی قوم کو عرفی قوم کیا جس کی طرف گئے تھے اس کو عرف میں قوم کہہ دیتے ہیں ورنہ حضرت لوط نے وہاں شادی کی ہوئی تھی سورت ہود میں عرض کیا تھا اطاعتون الفائشہ مقصد تبلیغ دوم مقصد تبلیغ اس کے آگے لکھو جی بریکٹ میں مقصد اول بیان توحید و تردید شرک بیان توحید و تردید شرک وہ پہلا مقصد تھا یہ دوسرا ہے اطاعتون الفائشہ کیا آتے ہو تم بے حیائی کو ما سبقکم بہا من احد من العالمین کہ نئی پہل کی تم سے اس بے حیائی کے ساتھ کسی ایک نے جہان والوں میں سے ہے کسی نے یہ مرد مرد کے ساتھ گندا کام کرے کسی نے نہیں کیا تم اس کے مجھے دو انکم لتاتون الرجال شہوا تشریح فاحشہ کون سی بے حیائی شکیناً تم البتہ آتے ہو مردوں کو ادروئے شہوات کے من دون نساء عورتوں کو چھوڑ کر بل انتم قوم مسرفون بلکہ تم قوم حد سے بڑھنے والے حد انسانیت سے گزرنے والے ہیں لکھا ہے یعنی تم کو کوئی دھوکہ نہیں لگا یہ مسرفون پر لکھا ہوا ہے فی شرک موتدون من الحلال الى الحرام شرک کے اندر بھی حد سے بڑھنے والے ہو کہ حلال سے تجاوز کر کے حرام کی طرف جا رہے ہو وما کان جواب کو بنا دے قوم نہیں تھا جواب معقول حضرت کی قوم کا مگر ان کالو آخر میں کہنے لگے اخرجو ہم من قریاتکم نکال دو ان کو اپنی بستی سے جن پر مہر جباریت لگ جائے کتنے کام کرتے ہیں چار آل حق سے مقابلہ انکار معجزات استذاب رسل اور اخراج الرسل انہم اناس یتطہرون اللہ سے اخراج کیوں نکالو شکیناً وہ کچھ لوگ ہیں یتطہرون پاک بنتے ہیں نیچے کیا لکھا ہے پاک صاف بنتے ہیں پھر گندوں سے پاکوں کا کیا کام ہم گندے ہیں تم پاک ہو پھر نکلو فانجینا سمرا مومنین نجات دی ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو وال اور اس کے متعلقین کو الا امرأتا مگر اس کی بیوی کانت من الغابرین تھی وہ پیچھے رہنے والوں میں سے بوجہ نفاق کے فامطرنا علیہم مطرا سمرا مشرکین بارش برسائی ہم نے ان کے اوپر مطرن خاص قسم کی بارش کون سی بارش پتھروں کی بارش پنظر دیکھ تو صحیح کیسے ہوا انجام مجرموں کا وَإِلَىٰ مَدْيَنَا خَاهُمْ شُعَيْبًا قصہ خامس دوسرے اور دوسرا دعویٰ کیا تھا اللہ کے حکم کے پیچھے چلو تیسرا دعویٰ بیان توحید تردید شرک وَإِلَىٰ مَدْيَنَا خَاهُمْ شُعَيْبًا اور مدین والوں کی طرف ان کے قومی بھائی شعیب علیہ السلام کو ہم نے نبی بنا کر بھیجا قال انقلاب قلبی حضرت نے فرمایا مقصد تبلیغ عمل اے میری قوم عبادت کرو صرف اللہ کی وحد اللہ اللہ توجہ نہیں تمہارے لئے کوئی عبادت کے لئے سوائے اللہ کے قد جہاز کم بینا تم میں ربکم تاکہ آ چکی ہے تمہارے پاس واضح دلیل معجزہ میری نبوت کا تمہارے رب کی طرف سے مولانا اس کے سامنے جملہ لکھو کوئی معجزہ ہوگا لیکن قرآن میں ذکر نہیں کوئی معجزہ ہوگا لیکن قرآن میں ذکر فاؤف القیل انقلاب عملی مقصد تبلیغ دوم ایک تو مسئلہ توحید بیان کیا اور دوسرا اللہ کا حکم مانو کیوں حرام حلال آپس میں ملایا جلایا ہوا ہے لوگوں کے حق مارتے ہو فاؤف القیل پورا کرو ماب والمیزان اور تول ولا تبخس الناس اشیاہم نہ کم کر کے دو لوگوں کو ان کی چیزیں ولا تفسدوا فی الارض نہ فساد کرو عقیدے و عمل میں زمین کے اندر بعد اصلاحہا زمین کی اصلاح ہو جانے کے بعد زمین کی اصلاح ہو جانے کے بعد سارے لوگ ایک مذہب پر تھے تم نے اختلاف کیا شرک ڈالا مہربانی کرو نہ کرو ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین ذالکم اللہ ہی کی عبادت کرنا ماپ تول پورا کرنا ذالکم کا معنی یہ بہتر ہے تمہارے لیے دین اور دنیا میں بوجہ اعتبار بڑھنے کے ان کن تم مومنین صحیح تو لوگ اتوار تمہارا بڑھے گا اگر ہو تم ایمان والے ولا تقود ایمان قبول کرنے والے ولا تقود بکل صراط اضلال کا شعبہ اول جابرانہ گمراہی کرنے کا جابرانہ شعبہ کیسے نہ بیٹھو تم ہر راستے پر تو اے دونی سوال سے کہ ڈراتے ہو تم ڈاکے مارتے تھے ڈراتے تھے اور روکتے ہو تم اللہ کے راستے سے کس کو منا من بھی جو ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور اسلال کا شعبہ دوم مرانا زبانوں کو بھی روزہ ہو گیا تمہارے کیا لفظ لکھا ہوا ہے اسلال کا شعبہ دوم اور تلاش کرے تم اس میں شبہات بات کرو ترغیب یاد کرو اس کنم کلیلن فکس سارا کم جس وقت تم کم تھے جب تم کم تھے مال یادت میں اللہ نے تم کو زیادہ کر دیا ونظر ترغیب ڈراوا دیکھو کیسے ہوا انجام فسادیوں کا وَإِنْ كَانَتْ طَائِفَةٌ شُبَا وَإِنْ كَانَتْ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ جب آپ کا ذوق ہی نہیں ہے میں شبہ کیا لکھواؤں. وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ, یقیناً ہے ایک جماعت تم میں سے ایمان لا چکی ہے اس مسئلے کے ساتھ کہ بھیجا گیا ہوں میں, اس مسئلے کے ساتھ جو مسئلہ دیکھ کر میں بھیجا گیا ہوں, ایک جماعت ایمان لا چکی ہے. وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا, اور ایک جماعت نے ایمان لائی. حالانکہ نہ ماننے والوں پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ فَاصْبِرُوا, سمجھتے رہنا خود, فَاصْبِرُوا, صبر کرو, حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا, یہاں تک کہ فیصلہ کرے اللہ عملی ہمارے درمیان. لوگ کہتے ہیں ہمیں جی قرآن دے دو. کل بھی ایک مولوی صاحب آیا, جی مجھے قرآن تو دے دو, جی میں آپ کا قرآن رکھوں گا اپنے پاس, جی کہ میں پڑھوں گا جی سمجھوں گا. کیسے سمجھ آئے گا؟ شاید شبہ تو لکھا ہوا نہیں ہے, لکھو. جب منکرین پر عذاب نہیں آ رہا تو کیسے پتا چلے گا؟ بسم اللہ, بسم اللہ, خوبصورت گانا لیا گھنٹیاں لائی ہوں یا بے, بسم اللہ. کیا جملہ عرض کیا؟ تو کیسے پتا چلے گا کہ دو جماعتوں میں سے حق پر کون ہے؟ یہ شبہ ہے. فرمایا یقیناً ایک جماعت تم میں سے ایمان لائی ہے اس مسئلے کے ساتھ جو مسئلہ دیکھ کر میں بھیجا گیا, اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی. ٹھیک ہے, اب عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ تو فَاصْبِرُوا, صبر کرو, حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا, یہاں تک کہ اللہ عملی فیصلہ کر دے ہمارے درمیان. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ, اور اللہ بہتر فیصلے کرنے والوں کا ہے, مناسب وقت پر فیصلہ کرتا ہے. صبر کرو, ابھی پتہ چل جائے گا. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنا يا شعيب, بنا دیکھوں, کہنے لگے سردار جنہوں نے آکڑ کی تھی حضرت کی قوم میں سے, ضرور ہم نکال دیں گے تجھ کو اے شعیب علیہ السلام, والذین آمنوا معك, اور ان کو جو ایمان لائے ہیں تیرے ساتھ, من قريتنا, اپنی بستی سے, او لتعودن, بس اسی لفظ پر بحث کرنی ہے. اس کا معنی یہ نہیں کرنا ہم تمہیں نکال دیں گے اپنی بستی سے, یا واپس آ جاؤ ہمارے مذہب میں. یہاں سے ایک ساتھی گیا مسجد سے باہر, میں نے کہا واپس آ جاؤ, تو واپس آنا تو تب ہوتا ہے کہ پہلے وہ یہاں موجود تھا, یہاں سے نکلا, میں نے کہا واپس آ جاؤ. انہوں نے کہا حضرت شعیب علیہ السلام ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت شعیب کا مذہب پہلے مشرکوں والا تھا, اس لیے میں نے آپ کو معنی لکھوایا, تخلیباً کہا قوم میں شامل کر کے. کیا مطلب؟ حضرت شعیب علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے تھے, سمجھنا اس بات کو, حضرت شعیب علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے, شاہ صاحب یہ لفظ آپ کے پاس تو نہیں ہے, ہے نا جی, جو حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لائے تھے وہ پہلے مشرک تھے. کیا کہا؟ پہلے کون تھے؟ تو دیکھو نا, والذین آمنوا معک, حضرت شعیب کو بھی کہہ رہے ہیں اور مومنوں کو بھی کہہ رہے ہیں, تو حضرت شعیب کو بھی ان مومنوں کے ساتھ شامل کر کے یہ لفظ کہہ دیا. حضرت شعیب کو مولانا ذرا سمجھو, حضرت شعیب کو اس قوم میں مومنوں میں شامل کر کے کہہ دیا, بھائی واپس آ جاؤ, بھائی واپس واپس, تمہیں کہہ رہے ہیں. کہا تو ایمانداروں کو اور حضرت شعیب کو ساتھ شامل کر دیا, ورنہ ایماندار تو پہلے مشرک تھے, شعیب علیہ السلام مشرک. یہ تغلیباً کہہ دیا کرتے ہیں, تغلیباً کیا کہہ دیا کرتے ہیں؟ تغلیباً کہہ دیا کرتے ہیں. اب دیکھو والدین کا معنی دو والد, والدین کا معنی انسان کے دو والد ہیں نا, والدین والدہ کو والد کے تابع کر کے تغلیباً والدین کہہ دیتے ہیں. شعیب علیہ السلام کو بھی قوم میں شامل کر کے یہ کہہ دیا. ایک حضرت ابن عباس کا میں نے معنی لکھوایا آپ کو, لتعودن لتدخلن, تمہیں داخل ہونا پڑے گا ہمارے مذہب میں. اور ایک میں نے اور معنی کیا بیتبار. اس کا کیا مطلب؟ چونکہ نبوت ملنے سے پہلے حضرت شعیب نے ان کے مذہب کی تردید نہیں کی تھی. شاہ صاحب قیمتی جملہ, حضرت شعیب علیہ السلام نے نبوت ملنے سے پہلے ان کے مذہب کی تردید, تو وہ سمجھتے تھے شاید ہمارے مذہب پر ہے, اس لیے کہا واپس آ جاؤ. اب میں مانا کروں اولا تعودن فی ملتنا یا آ جاؤ ہمارے مذہب میں. کیا مانا کیا؟ آ جاؤ ہمارے مذہب میں. قال حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اولو کنا کارہین ان نعود فی ملتکم. کیا جملہ معذوف ہے؟ آ نعود فی مل. اچھا ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں. ہم کیا؟ ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں. ولو کنا کارہین اگرچہ ہوں ہم اس کو ناپسند کرنے والے ہیں. دل سے بیزار تمہارے مذہب سے. ہم دل سے بیزار ہوں کیسے تمہارے مذہب میں آ جائیں. قد افترینا علی اللہ کذبا تاکہ گھڑ لیا ہم نے اللہ کریم پر جھوٹ. کیسے بن گئے؟ نیچے لکھو مولانا جھوٹ کے نیچے کہ خدا شرکیہ مذہب پر راضی ہے. اگر ہم تمہارے مذہب میں آتے ہیں اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ اللہ شرک پر راضی ہے اس لیے ہم نے تمہارا مذہب قبول کیا نا. ان ادنا فی ملنا دیکھو ماں اگر لوٹے ہم تمہارے مذہب میں. لوٹے یعنی آئیں تمہارے مذہب میں. بعد اذ نجانا اللہ منہا خاص کر بعد اس کے کہ نجات دے رکھی اللہ کریم نے ہمیں اس سے بوجہ توحید کے. اللہ نے نجات دے رکھی ہم کیسے تمہارے مذہب میں آئے. وما یکون لنا نعود فیہا نہیں جائز ہمارے لیے استقلال مضبوطی کہ ہم آئیں اس میں. نعود آئیں اس میں اللہ یشاء اللہ مگر یہ کہ چاہے اللہ جو ہمارا رب ہے. اللہ چاہے تو ہم آ سکتے ہیں. نیچے لکھے یہ اظہار عجز ہے. کیا ہے؟ ہم کچھ نہیں ہیں. اللہ ہمیں اس مذہب میں لے جائے لے جا سکتا ہے. یہ اظہار عجز ہے. نہ تردد فی الخاتمہ نہ یوں نہیں ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو شک تھا کہ پتہ نہیں میں کہیں ایمان چھوڑ کر ان کے مذہب میں نہ چلا جاؤں. شک نہیں تھا صرف عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں. اللہ چاہے تو ہم تمہارے مذہب میں بھی آ سکتے ہیں. دین اسلام ہم سے چھوٹ سکتا ہے. ایمان ہم سے چھوٹ سکتا ہے. ہم کچھ نہیں ہیں. ہم جو ایمان پر قائم ہیں اللہ کی مہربانی ہے. اوپر لکھا ہوا ہے چھوٹا چھوٹا سا بیان قدرت الہیہ بیان سبحان. مگر یہ کہ چاہے اللہ بوجہ کسی حکمت کے. واسع ربنا کل شئ علما وسیع ہے ہمارا پروردگار ہر چیز کو ادرو علم کے. اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں. اللہ توکلنا رفع اوجب ہم اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے. اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہم نے دین حق میں ثابت رہنے میں. دین حق پر ثابت رہنے میں ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا. لکھے تقدیم المعمول لفاظت الحصر اللہ کو مقدم کیا حصر اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا. ربنا اختار بیننا و بین قومنا بالحق اے ہمارے پروردگار دعائے عذاب عملی فیصلہ کر ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان بالحق انصاف کا فیصلہ کر جو ہمیشہ حق کے ساتھ ہوتا ہے اور تو بہتر فیصلے کرنے والوں کا ہے. وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا اسرائیل سادہ بڑے بڑے سردار وڈیرے گمراہ کرنے لگے تاکہ بقیہ لوگوں پر اثر نہ پڑے. سو جو جنہوں نے کفر کیا نازلت کی قوم میں سے لئن اتبعتم شعیبا اگر تم پیچھے چلے شعیب علیہ السلام کے انکم اذا لخاسرون یقیناً تم اس وقت البتہ نقصان اٹھانے والے ہو گے. دین میں بھی کیونکہ ہمارا مذہب حق ہے اور دنیا میں بھی بچت کم پڑتی ہے. اب جو ہم ڈنڈی مارتے ہیں بچت زیادہ ہوتی ہے اس کی بات نہ ماننا. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ سَمْرَامَل پس پکڑ لیا ان کو سلسلے نے. سورت ہود میں تو ہے چیخ آئی تھی سلسلہ اور چیخ نیچے سے لکھا ہوا ہے رجفا من الارض زمین سے وسیح من السما چیخ آسمان سے. فاسبو ہو گئے اپنے گھروں کے اندر جاسمین منہ کے بل گرنے والے گھٹنوں کے بل گرنے والے. دوسرا سمرا الذین کذبوا شعیبا جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا اور موحدین کو گھروں سے نکالنے کا ارادہ کیا تھا. کالم یغنو فیہا خود ان کی یہ حالت ہو گئی گویا کہ نہیں تھے ان گھروں میں ایسے تباہ ہو گئے. الذین کسبوا شعیبا سمرائزوں جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا اور ان کے اتباع کو خاص اتباع کو خاسر کہتے تھے. حضرت کے پیچھے چلنے والوں کو خاسر نقصان اٹھانے والے کہتے تھے. ہو گئے ہم الخاسر وہی نقصان اٹھانے والے. فَتَوَلَّانْهُمْ حضرت نے موڑ لیا ان سے وقال اور فرمایا اے میری قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی تحقیق میں نے پہنچائے تم کو اپنے رب کے پیغامات ونصحت لکم اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی فکیف آسی علی قوم کافرین کیسے افسوس کروں میں اوپر قوم کافر کے جنہوں نے اپنے ہاتھ سے مصیبت خریدی. یہ جو خطاب ہے یا قوم کا یہ میں نے اس کے چند جملے لکھوائے افسوس کا اظہار کرنے کے لیے. نمبر دو حاضرین کو سنانا مقصد ہے. نمبر تین ہلاکت سے پہلے قوم کو سنانا مقصد تھا. نمبر چار یہ معجزہ تھا کہ مردوں سے بات کر رہے ہیں اور معجزہ عام قانون نہیں بنا کرتا. چلو جی مائک آ گیا نہیں.